مدنی قافلہ و مدنی انعام کی ترغیب دوں گا. نظر کی حفاظت کی عادت بنانے کی خاطر حتی الامکان نگاہیں نیچی رکھوں گا. قہقہ لگانے لگوانے سے اجتناب کروں گا, سوال ثواب کروں گا. کوئی کیسے ہی ناگوار انداز میں سوال کرے صبر کروں گا. یقینی معلومات ہوگی تو ہی جواب دوں گا, ورنہ بزرگوں کی سنت ادا کرتے ہوئے لا علم یا لا ادری کہہ دوں گا. جواب کے آخر میں واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہہ کر صلو علی الحبیب کہوں گا, خود بھی درود شریف پڑھوں گا. غلطی کی صحیح نشاندہی پر فوراً ازالہ کر مدنی کا سوٹیاں دو کرواؤں گا, کرامت سناؤں گا, ارشاد غوث اعظم سناؤں گا. وقتاً فوقتاً صلو علی الحبیب کہہ کر درود شریف پڑھوں گا, پڑھواؤں گا. اللہ کی رضا کے لیے سوالات کے جوابات دوں گا, نیکی کا حکم دوں گا, برائی سے منع کروں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. آپ سوالات کیجئے, ہر سوال وہ بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں, ہر سوال کا جواب وہ بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں. بن پڑا, مناسب ہوا تو عرض کرنے کی کوشش کروں گا, بھول کرتا پائے فوراً میری اصلاح فرمائے. مجھے آئے بائے شائع کرتا اپنے موقف پر بلا وجہ اڑتا نہیں, شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاء اللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. توبو الی اللہ اللہ وبرکاتہ. صلی اللہ تعالی علی محمد. وعلیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان, میں محمد علاء الدین پٹنہ سٹی بہار سے بول رہا ہوں. باپا جان, میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ لوگ جو برادری کے بارے میں ذکر کرتے ہیں, کوئی انصاری برادری سے تعلق رکھتے ہیں, کوئی خان برادری سے تعلق رکھتے ہیں, تو یہ باپا جان بتا دیں کہ یہ کہاں سے شروعات ہوئی اس کی, ہماری اصلاح فرما دیں. اس میں کوئی عرض نہیں, میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قریشی بھی تھے اور قریش کے سب سے اعلی خاندان بنو ہاشم میں تھے, تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہاشمی ہیں, قرشی بھی ہیں یا قریشی. تو اس طرح مطلب یہ کہ یہ دور رسالت میں تو تھا, سلمان فارسی تھے, حلیمہ سعدیہ بنو سعد کی تھی, تو یوں یہ برادری کا سلسلہ ہو سکتا ہے کہ اس سے بھی پہلے سے ہی ہوگا. تو اب کب سے اس کی ابتدا ہوئی یہ مجھے نہیں معلوم, البتہ اس میں حرج نہیں ہے کہ بھئی فلا پنجابی ہے تو پنجابی کا بھی تو لودھی ہے, تو سب وہ میاں فیملی سے تعلق رکھتا ہے مثلا, تو وہ سب مہاجر ہے. اب ہمارے یہاں مہاجر کی اصطلاح بدل گئی ہے کہ وہ ہند سے جو ہجرت کر کے آئے تھے جب پاک و ہند بنے تھے, تو اب ان کی اولادیں بھی مہاجر کہلا رہی ہیں, اگرچہ وہ ہجرت کے وہ معنی نہیں ہے جو پہلے تھے. تو خیر, تو یوں کوئی پٹھان ہے تو کوئی سندھی ہے, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن یہ ایسے معاملات نہیں ہے کہ اس کو وجہ فساد بنایا جا سکے یا لڑا جائے, یا ایک برادری والا دوسری برادری کو نعوذ باللہ حقیر جانے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حجت الوداع کے موقع پر یہ صاف صاف اعلان فرما دیا, جس کا مفہوم یہی ہے کہ کالے کو گورے کو کالے پر نہیں اور عربی کو عجمی پر کوئی فضیلت نہیں, اس طرح کے ارشادات ہیں. اور قرآن کریم میں بھی وجہ فضیلت حسب نسب کو بیان نہیں کیا ہے, بلکہ یہ ارشاد ہوا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, تم میں عزت والا وہی ہے جو اللہ کے نزدیک پرہیزگار ہے. تو پرہیزگاری تقوی یہ وجہ فضیلت ہے. برادری تو وہ تو وجہ فضیلت نہیں ہے. اب مہمان برادری, ہم مہمان ہیں جیسے, مہمان ہونا کو فضیلت کی وجہ نہیں ہے, نہ کوئی مہمان کی وجہ سے ہم اتنے سارے محبت کرتے ہیں آپ لوگ مجھ سے, تنظیم میں ایک دعوت اسلامی کام ہے تو اس سے محبت کرتے ہیں, تو ہمارے ساتھ تو ہر طبقہ موجود ہے, شیخ برادری بھی ہے تو قائم خانی بھی ہے تو صاحب پنجابی بھی ہے تو بلوچی بھی ہے تو پٹھان بھی, ہر طرح کی برادری دعوت اسلامی میں موجود ہے. کہ اور دعوت اسلامی میں کوئی اس کا امتیاز نہیں ہے کہ یہ فلاں برادری کا ہے تو یہ کیوں ہے تو یہ صاحب یہ نہیں ہونا چاہیے, اس کو آگے مت بڑھاؤ اس کو آگے بڑھاؤ, ایسا نہیں ہے. جس میں صلاحیت ہوتی وہ آگے بڑھ جاتے ہیں, مدنی کام کر رہے ہیں. ہر برادری میں دعوت اسلامی موجود ہے اور ان کے دعوت اسلامی میں ذمہ داران بھی موجود ہے, جو کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے اور یہی ہونا چاہیے. آج ہماری او بی وین جو ہے مدینۃ الاولیاء ملتان پنجاب پاک سہروردی پاک سہروردی کابینہ میں اور رضوی کابینہ کی گلشن حدید باب المدینہ میں موجود ہوئی ہوگی ابھی, کیونکہ اس کا جدول ہے. تو یہ ہمارے ساتھ براہ راست انشاءاللہ آج او بی وین شریک ہونے ہیں. اور بذریعہ انٹرنیٹ محبوبہ اتر پردیش ہند امجدی کابینہ کی ترکیب ہے. اس کے علاوہ مدنی چینل کے ذریعے اور انٹرنیٹ کے ذریعے انشاءاللہ ہم دنیا میں بے شمار ممالک میں اس وقت دیکھے جا رہے ہوں گے. اللہ ہماری زبانوں میں اثر کر دے, اخلاص دے دے کہ جو ہم یہ نیکی کا دعوت نیکی کی دعوت کا سلسلہ مدنی چینل کے ذریعے شروع کیے ہوئے ہمارے اس الیکٹرانک مبلک کی حفاظت ہو اور یہ بغیر کسی سپیڈ بریکر کے چلتا رہے, کوئی رکاوٹ نہ کھڑی ہو. صلو علی الحبیب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہندوستان سے بول رہا ہوں, مہاراشٹر سے بلڈانہ ضلع سے. میرا نام شیخ عارف رضب. ہمارا مال جو آتا ہے آم چیکو اور پپئی وغیرہ, ہم اسے پاؤڈر میں پکاتے ہیں, کاربیٹر میں پکاتے ہیں اور چار دن کے بدلے یہ دو دن میں بکنے کے لیے آ جاتا ہے. کیا یہ تیار ہوتا ہے, کیا یہ بیچنا درست ہے؟ کاربیٹ صرف آپ کے ہند میں نہیں, ہمارے پاکستان میں بھی ہے. اور یہ ایک عام سا مطلب کیمیکل ہے جو اس میں آم بھی پکتے ہیں. موسم موسم کے حساب سے, موسم موسم کے حساب سے جو پھل ہوتے ہیں اس کے ذریعے پکائے جاتے. انشاءاللہ دارالافتاء کے اسلامی بھائی آئیں گے تو ان سے مشورہ کر لیں گے. بظاہر تو خیر کوئی وجہ نہیں معلوم ہو رہی ممانعت کی, احتیاط ہم ان سے پوچھ کے انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے. صلو علی الحبیب صلو علی محمد. کیونکہ کاربیٹ کے ذریعے, کاربیٹ نقصان دہ کیمیکل ہے اور اس کے ذریعے پکانے سے ظاہر ہے کہ غیر فطری امر عمل جس میں بھی ہوگا اس میں نقصانات ہوتے ہیں. جیسے کہ چولہے کے ذریعے پکانا اور پریشر کوکر کے ذریعے پکانا, دونوں میں فرق ہے, ٹیسٹ میں بھی فرق ہوتا ہے. اب یہ کہ یہ کیمیکل کے ذریعے پکا ہوا پھل, اچھا کچا اتار کر اس کو رکھ دینا پھر یہ پک جائے اس کا, اور درخت پر پکے اس کا فرق ہوتا ہوگا. درخت کا پکا سب سے زیادہ بیسٹ مانا جاتا ہے. بنی ہوئی وہ جھوٹ موٹ آواز بھی لگاتے ہوتے جھاڑ کے پکے جھاڑ کے پکے, یہ درخت کے پکے. اب یہ سچا بھی ہو سکتا, سچی آوازیں بھی لگاتے ہوں, کوئی یوٹی بھی لگاتا ہوں, خدا بہتر جانے. جھاڑ سے اس کو پکتا رہے گا قدرتی غذا ملتی رہے گی, اور کاربیٹ سے پکے گا تو ہو سکتا ہے کاربیٹ اپنے اندر وہ جذب کرتا ہو جو کہ نقصان دہ. اب اس پر ہے تو بالکل عام ہے یہ کاربیٹ تو, اور ہر پھل دھو کر تو کھانا چاہیے کیونکہ اس پہ کاربیٹ اگر نہیں بھی ہے, ہر پھل پہ نہیں لگاتے ہوں گے تو جراثیم کچھ دوائیں چھڑکتے ہیں, اور یہ بھی نقصان دہ ہوتی انسان کے لیے ظاہر ہے. جراثیم کو مار دیتی ہیں, ہو سکتا ہے پرندے قریب نہ آئے, اس کو چونچ نہ مارے, اس کے لیے بھی کوئی ٹیکنیک ہوگی دواؤں کی. تو پھر یہ کہ یہی بدن انسانی میں جائیں گی, پیٹ میں جائیں گے, انسان کو بھی نقصان پہنچائیں گے. پھل ہو سبزی ہو, عافیت اسی میں کہ آدمی دھو کر اس کو استعمال کرے. پر دھونے سے کیا خالی یوں یوں پانی ڈال دیا یوں, یہ نہیں طریقہ دھونے کا, تو ملنا پڑے گا. انصب یہ ہے کہ کچھ چند لمحے پانی میں بھگو دیا جائے تو اس سے میل کچیل کیمیکل جو بھی وہ چھوٹے گا. اس سے خالی یوں پانی ڈال دینے کا نہیں, میل جاتا ہو اپنے اندازہ نہیں ہو تو کر لینا. ہم اگر اتنا پانی بہاتے اور دھلتا بھی نہیں ہے, ایک ایک پھل لے کر یوں نل کو دھر کر کے کھولنا, یہ تو آپ کی ہمت ہے, عجب کرتے ہیں ایسا, اتنا پانی جاتا ہے. تو ایک برتن میں ڈالا یا تھوڑا سا پانی اس کو لگا لیا, نل پر ہی دھونا ہے تو پہلے تھوڑا پانی لگا لیا چند قطرے, اب اس کو ملتے رہے تو میل کچل جو بھی وہ دھلتا رہے گا, یہ نہیں کہ وہ چھوٹتا رہے گا. جیسے ہم صابن سے ہاتھ دھوتے تو اس میں صابن نہ لگائے بے شک, خالی پانی سے اس کو یوں ملتے رہے نل بند کرنے کے بعد. اب یہ جب مل لیں آپ, پھر تھوڑا پانی آہستہ سے نل کی دھار رکھ کے اس کو بولے آپ یوں دھو لیں, پانی کم سے کم صرف ہو تو اس طرح دھلے گا. خالی پانی ڈالنے سے نہیں دھلے گا, مشکل ہے, برابر نہیں دھلے گا. عام طور پہ ہوتا یہی ہے, طریقہ دھونے کا لوگوں کو آتا نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بابا یوبا سٹی کیلیفورنیا یو ایس اے بذریعہ نیٹ. ماشاء اللہ, مرحبا. ویلکم سائر انصاری. وہ سوال میرا یہ ہے کہ ایک انسان ہے, اس نے شادی کی ہے, اس کو بیٹیاں ہو رہی ہیں, لیکن اس کی یہی خواہش ہے کہ مجھے بیٹا ہی ہو, تو کیا یہ مطلب وہ دوسری شادی کر سکتا ہے؟ میرا یہ سوال ہے. ایک وقت میں چار شادیوں کی اجازت ہے, لیکن جب دوسری شادی کرنی ہو نا تو پہلے سے جو موجود ہے اس کی, اور اپنے ماں باپ کی, اس کے ماں باپ کی, خاندان کے بڑے بوڑھوں کی ترکیب سے کی جائے. ورنہ عموماً ہمارے یہاں فساد بہت ہوتا ہے. دوسری شادی ہوتی ہے نا تو جو ہنگامے اور ہوتے ہیں, گناہوں کے دروازے کھلتے ہیں. ہمارا معاشرہ جو ہے نا دوسری شادی کا متحمل نہیں, اس کو برداشت نہیں کر پا رہا. اس لیے یہی مشورہ ہے جو میں نے عرض کیا کہ فریقین کو اعتماد میں لے کر آدمی کرے, بس چار کرے بھلے, فریقین کو اعتماد میں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الغبی صلی اللہ تعالی. جناب میرا پورا نام تو محمد ابراہیم ہے اور شعبہ میرا فائن آرٹ سے ہے. دعوت اسلامی کے امیر صاحب کو حضرت کو دیکھتے رہتے ہیں, سنتے رہتے ہیں, ماشاءاللہ بہت اچھا بیان فرماتے ہیں. بس یہ ہے سوال کہ والدین مجھے بہت یاد آتے ہیں. کوئی 15 سال کی عمر میں ہم جدا ہو گئے تھے ماں باپ سے, تو اس کے بعد سے ماں کو ہم دیکھ نہیں پائے. جب ان کی مطلب یہ ڈیتھ ہو گئی تب بھی ہم نہیں دیکھ پائے, بعد میں پہنچے تھے. اور اسی طرح والد کا ہوا ہمارے, تو ہمیں رہ رہے کے احساس ہوتا ہے کہ ہم خدمت نہیں کر سکے اپنے والدین کی, تو اس کا بڑا دکھ رہتا ہے. اور تو ہم کیا ان کے لیے کیا کریں یہاں رہتے ہوئے؟ ان کے لیے سوال ثواب کرتے رہیں, کوئی اپنی ایسی ترکیب فرمائے سنتوں کا, مطلب ہے کہ کچھ سلسلہ کریں، چہرہ سنتوں سے سجائیں، نمازوں کی پابندی کریں، اپنا جو روزگار ہے اس کو ایک دم تبدیل کر دیں، حلال روزی پر آ جائیں آپ. پھر یہ کہ حلال روزی کما کر اللہ توفیق دے کوئی مسجد بنائیں ماں باپ کے عیسیٰ علیہ ثواب کے لیے، اس طرح ہی ترکیب ہو سکتی ہے عیسیٰ علیہ ثواب کے ذریعے، مگر حلال رقم سے ہی عیسیٰ علیہ ثواب ہو سکے گا. اگر گناہوں بھری کوئی روزی ہے اگر ہے آپ کے پاس تو اس سے عیسیٰ علیہ ثواب نہیں ہو سکتا. تو اپنے آپ کو چینج کریں، کیونکہ آپ کو ماں باپ یاد آتے ہیں، اور جیسے کہ آپ کے اس میں لکھا ہوا تھا سنگر یعنی گانے گانے والا، جو یہ پٹی پر لکھا ہوتا، تو یہ ذہن میں رکھے کہ ہر جمعے ماں باپ کے پاس اپنی اولاد کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، جب اچھے اعمال وہ دیکھتے ہیں تو ان کے چہروں پر بشاشت کے آثار ہوتے ہیں، خوشی کے آثار ہوتے ہیں، اور اگر برے اعمال پہنچتے ہیں تو ان کے چہرے جو مرجھا جاتے ہیں. تو اب یہ کہ ماں باپ سے محبت ہے آپ کو، مرحبا. تو اگر آپ کو چونکہ محبت ہے جیسا کہ آپ اظہار فرما رہے ہیں، تو اب ان کے پاس جب آپ کے اعمال پہنچتے تو کون سے پہنچتے دیکھ لیں آپ، اچھے اعمال پہنچے ان کو، سارے گناہوں کے سلسلے منقطع کر کے ان سے سچی پکی توبہ کر کے تلافی کر کے آپ سنتوں کی چلتی پھرتی تصویر بن جائیے، پکے نمازی اور اخلاقیات کے حساب سے، اور اپنی پوری اصلاح کریں، بے شک دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آ جائیں، اور عاشقان رسول کے ساتھ مدنی قافلوں پہ سفر اختیار فرمائیں، دیکھیں پھر آپ کے ماں باپ کیسے خوش ہوتے ہیں آپ سے. خالی چاہ لینے سے کہ میرے ماں باپ کی محبت محبت، اس بیچاروں کو کیا فائدہ ہوگا اس سے، جب تک ہم کوئی ہماری وہ نیکیاں نہیں دیکھیں گے، ہمارے کوئی اصلاح کے راستے میں نہیں دیکھیں گے کیسے خوش ہوں گے. تو یہ میں نے خوش کرنے کا آپ کو درست راستہ بتایا، کہ آپ نے مشورہ مانگا، میں نے صحیح مشورہ دیا آپ کو. تو اس لیے وہ اس میں کوئی اگر ناگواری ہے، ناراضی ہے، اگر معافی تو نہیں مانگوں گا میں، کہ میں نے جو آپ نے مشورہ مانگا اور واجب ہے کہ درست مشورہ دیا جائے، تو انشاءاللہ آپ کو ماں باپ خوش ہو جائیں گے. آپ سے جو عرض کیا اس پر عمل کیجئے، اللہ تعالیٰ اور برکتیں دے آپ کو، اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت سے مالا مال فرمائے، آپ کو بھی، ہمیں بھی، ہم سب کو حقیقی عاشق رسول بنائے، پکا نمازی بنائے، پرہیزگار بنائے. یہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، جوانی دیکھ کر جینا نہیں ہے کہ وہ جوان بھی روز مر رہے ہیں، بلکہ جوانوں کی اموات زیادہ ہو رہی ہیں. بوڑھا تو ویسے مایوس ہوتا ہے، عمر آپ کی بھی اندازہ ہے کہ وہ بڑھاپا ہی ہے، تو اب تو بالکل ہی پلٹ کے اپنا بالکل یعنی اباؤٹ ٹرن کرنا ہوگا، اور سیدھا مطلب رخ اللہ کی عبادت کا کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نصیب کرے پیارے حبیب کے صدقے میں ہم سبھی کو نصیب کرے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے نیک بندے بن جائیں. واللہ تعالیٰ اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد آصف خان اتاری المدنی ہے. میں الحمدللہ عز و جل پچھلے 8 سال سے المدینۃ العلمیہ میں کام کر رہا ہوں. بابا جان کی بارگاہ میں ایک سوال عرض ہے کہ مدنی بہاریں کی اہمیت اور افادیت کے حوالے سے کچھ مدنی پھول ارشاد فرما دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مدنی بہاروں کی اہمیت میں بیان کروں یا ناظرین بتائیں گے اپنے کو؟ کہ بھائی کوئی ہے ایسا ناظرین میں کہ جو مدنی بہار سن کر مدنی ماحول میں آیا ہو؟ آپ میں سے ہے کوئی ایسا؟ ایک، دو، تین، بھائی بہت ہاتھ اٹھ رہے ہیں. ذرا مدنی چینل کے ناظرین کو دکھائیں کہ یہ لوگ مدنی بہاریں سن کر دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں تشریف لائے ہیں. ماشاء اللہ. ماشاء اللہ کچھ نہ کچھ اس طرح ہی بھائی، کہ جو مدنی بہاریں سن کر مدنی ماحول میں آئے. اچھا ایسوں کی ایک تعداد ہوگی, یہ تو چلیے ماحول میں یہاں تو ہے تھوڑے, ان میں سے ہی ہے کچھ پانچ سات میرا خیال ہے کہ جو ہاتھ اٹھا رہے ہیں کہ ہم مدنی بہاریں سن کر دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آئے. اور ویسے بہت ساری تعداد ہوگی سارے, کہ ساری دعوت اسلامی تو یہاں جمع نہیں ہے, تو جز ایک چھوٹا سا تھوڑے سے استائی بھائی ہیں. تو الحمدللہ مدنی بہاروں کا سلسلہ چھاپنے کا یہ ایک بہت بڑا مطلب ہے کہ طریقہ ہے بہترین, کہ بھائی آپ کیسے ماحول میں آئے. تو عموماً سب کے ساتھ کچھ نہ کچھ مدنی بہار وابستہ ہوتی ہے, کہ پہلے ماں کے پیٹ سے تو کوئی سدھر کے آتا نہیں ہے, اور ماحول ایسا ہے کہ گھروں کے ماحول بھی اکثر اچھے نہیں ہیں, نیکی کے راستے میں ڈالنے والے نہیں ہیں اکثر. تو یوں جب اس طرح کے اسلامی بھائی کسی اور کا سنتے ہیں کہ صاحب وہ اس طرح کا گندے ماحول میں تھا, لوگوں کو لوٹ لیتا تھا, مارا ماری کرتا تھا, ڈکیتی کرتا تھا, فائرنگ کرتا تھا, فلاں تھا, اور لوگ اس سے نفرت کرتے تھے, اور پھر یہ کہ اس نے دعوت اسلامی کے مدنی قافلے میں سفر کیا تو یہ توبہ کر کے راہ راست پر آ گیا, سدھر گیا, اب بیان کرتا ہے, مبلغ بن گیا, امام داڑھی. تو یہ باتیں سن کر بعض جو دور ہوتے ہیں نا وہ بولتے اچھا دعوت اسلامی اتنی اچھی ہے, کہ ایسے ایسوں کو مطلب یعنی کہ سدھار نصیب ہو جاتی ہے دعوت اسلامی میں آ کر, کہ چور ڈاکو مطلب مبلغ بن جاتے ہیں. تو یوں ان کی مطلب اصلاح کا سامان ہوتا ہے جو یہ بہاریں سنتے ہیں. تو اس لیے اس طرح کی مدنی بہاریں جن جن کے ساتھ ہوں ان کو اپنا ماضی لکھ کر دینا چاہیے کہ میرا ماضی یہ تھا, میں یہ کرتا تھا. اور دعوت اسلامی کے ایک مبلغ نے مجھ پر انفرادی کوشش کی مثلا, اور میں اجتماع میں گیا, پھر مدنی قافلے میں لے گئے مجھے, تو میری یوں یوں اصلاح ہوئی, اور اب میں میری فلاں دعوت اسلامی کی تنظیمی ذمہ داری بھی ہے نہیں ہے جو بھی ہے. اس طرح کی اگر آپ کے ساتھ کوئی ہے ماضی کی تاریخ تو لکھ کر دے دینی چاہیے, مدنی تربیت گاہ پہ فارم غالباً ہوتے ہوں گے تو ان سے وہ لکھوا لیں گے آپ سے, یا آپ بولتے ہیں وہ لکھ لیں گے. پھر کبھی نہ کبھی یہ اگر ان کے معیار کی ہوئی المدینۃ العلمیہ, یہ دعوت اسلامی کی ایک مجلس ہے جن کے ایک ذمہ دار نے ہم سے یہ سوال کیا, تو یہ لوگ پھر اس میں چھاٹی کرتے ہیں. ہر مدنی بہار جو ہوتی ہے نا وہ ذرا چھاپنے میں کام نہیں آتی, ادھوری ادھوری ہوتی ہے, اس میں پورا لکھتے نہیں ہیں, پورا لکھے آدمی یا لکھوائے, اور نام ایڈریس فون نمبر صحیح ہو. بعض وقت فون نمبر جلدی جلدی میں غلط لکھ دیتے ہیں, کیا ہے کہ بھائی کوئی بات کی تصدیق کرنی ہوتی ہے, کوئی الفاظ رہ گئے ہوتے ہیں تو پھر رابطہ ہی نہیں ہوتا ہے. تو میرا بھی تجربہ ہے رابطہ ہوتا ہی نہیں, پھر کوئی فون میں غلطی ہوتی ہوگی, یا یہ ہوتا ہوگا کہ اپنے پاس فون نہیں ہے, کسی اور کا نمبر ڈال دیتے ہوں گے دوست کا تو بند پڑا رہتا ہو, کچھ بھی ہوتا ہو, تو یہ بعض وقت رابطہ نہیں ہوتا. پھر فون نمبر کے ساتھ اگر یہ بھی لکھ دیا جائے نا تو انسب کہ اتنے سے اتنے وقت پر میں فون پر مل سکتا ہوں, یہ بہت اچھا ہے. اس کی مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے, اب جیسے کہ بھائی کسی ذمہ دار کے وفات ہو گئی تو تعزیت کرنی ہے, اب فون کرو, اب ایک تو فون میرے پاس ہے نہیں, فون کرنا آتا نہیں ہے, اب کسی کو بولو کہ بھائی نمبر ملا دو, اب نمبر ملا دے اور کیمرہ سنبھالے اور پھر ناک کٹ جائے, کوئی اٹھاتا ہی نہیں ہے فون. یہ میرے کو سو بار ہوا تو سو بار ہوا ہوگا, یہ موبائل کا اتنی بار ہوتا ہے پھر دل ٹوٹ جاتا ہے. یہ کہ اگر یہ ٹائم لکھا ہو کہ اس وقت یہ اسلامی بھائی فون پر ملتے ہیں تو مدینہ مدینہ بہت, میرے جیسا مطلب یہ سست آدمی کو آسانی ہو جائے اس کو پکڑنے میں. تو بہرحال یہ کہ مدنی بہاروں کا بہت فائدہ ہے اور اس سے ہمارے رسالوں کی زینت ہے, فیضان سنت کی بھی زینت ہے. اس میں فیضان سنت میں بہت مدنی بہار ہے, تو یہ بھی ایک دلچسپی بھی کتاب میں آتی ہے. لوگ پڑھتے ہیں دعوت اسلامی کی نیک نامی ہوتی ہے کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ بڑے بڑے ڈاکٹروں کو ان کو پولیس نہیں سدھار سکتی, یہ ان کو جیلوں میں جا کے مطلب امام بنوا دیتے ہیں, یہ نمازی بنا دیتے ہیں, ان کو داڑیاں رکھوا دیتے ہیں, مبلک بنا دیتے ہیں وہ قیدیوں کو. یہ تو ہمارے قیدیوں کا تو آپ کو پتا ہی ہے کہ جیلوں میں کتنا کام ہو رہا ہے, اور غیر مسلم مسلمان ہو جاتے ہیں اپنے مبلغین کی انفرادی کوششوں پہ. الحمدللہ جیلوں میں جا کر مسلمان کرتے ہیں ان کو غیر مسلموں کو. تو کئی جگہ جیلوں میں, پاکستان میں, ہندوستان میں, کوریا میں, اور پتہ نہیں کہاں کہاں کئی ممالک میں اپنے کو اجازت ہے جیلوں میں وہ مدنی کام کرنے کی. غیر مسلم بھی جیلوں میں جانے دیتے ہیں, ٹھیک ہے ٹھیک ہے کرو, کیونکہ ہم لوگ ہیں نا پر امن لوگ ہیں. یہ اب دنیا میں کہ ہمارا الحمدللہ امیج قائم ہے کہ یہ ہر امام والے یہ پر امن ہے. کیا ویسے بھی ٹرین کو روکنا ہو تو لال جھنڈی, اور جب جانے دینا ہو تو ہری جھنڈی دکھائی جاتی ہے, اور روڈوں پر بھی آپ کو پتا ہے کہ وہ جب اسٹاپ آتا ہے تو لال بتی جلتی ہے, جب وہ ہری بتی جلتی ہے تو اس کا مطلب یہ کہ آگے کوئی خطرہ نہیں ہے, جانے دوش. یہ امن کی نشانی ہے سبز, تو یہ دعوت اسلامی والوں کے سروں پر امن کی نشانی ہے. یہ کوئی ہنگامے نہیں کرتے, ہڑاوڑی نہیں کرتے, ہڑتالیں نہیں کرتے, احتجاجی ریلیاں نہیں نکالتے. یہ بےچارے مطلب یہ کہ مسجد برو تحریک میں مشغول ہے, کرنے دو ان کو الحمدللہ. تو یوں دعوت اسلامی اپنے پر امن طریقہ کار کی وجہ سے یہ الحمدللہ جہاں پہنچی وہاں پہنچی آپ کے سامنے, 187 ممالک میں آپ کا پیغام پہنچ گیا الحمدللہ, اللہ کی رحمت سے. مزید آگے کچھ جاری ہے انشاءاللہ, ساری دنیا میں انشاءاللہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. باپا آپ کن مدنی پھولوں سے تو یہ محسوس ہوتا ہے ہمارے پاس کوئی بھی مدنی بہار ہو تو ہم ضرور لکھوا دیا کریں کہ دوسروں کی ترغیب کا سامان بنے. بالکل یہ نیت بھی کرنی چاہیے, میں دوسروں کی ترغیب کے لیے لکھوا رہا ہوں, یہ بھی ایک نیکی کی دعوتی کا طریقہ ہے. تو جو جیسے موجود ہیں تو ان کو بھی چاہیے کہ فارم مدنی تربیت گاہ پہ, امید ہے کہ موجود ہوں گے, اگر یہ اشارہ کر دیں گے تو تسلی ہو جائیے. مدنی تربیت گاہ والے ہاتھ اٹھا لیں کہ ہے, الحمدللہ دو دو ہاتھ اٹھا رہے ہیں کہ مدنی تربیت گاہ والے آپ کے منتظر ہیں, وہ انشاءاللہ آپ جب بھی ان کے پاس حاضر ہوں گے یہ آپ کے فارم بھر دیں گے انشاء اللہ. ماشاء اللہ فارم کی زیارت بھی کر لیجیے, سبحان اللہ ماشاء اللہ. تو کون کون لکھوائے گا اپنی مدنی بہار, اگر پہلے نہیں لکھوائی تھی ایک بار لکھوا لی تو کافی ہے, تو کون کون لکھوائے گا ماشاء اللہ. بلکہ یہ بھی مدنی بہار ہے, یہ بھی لکھ دیں کہ ہم مطلب ہمارا یہ حال تھا اور ہم نے مدنی بہار پڑھی تو ہم خود مدنی بہار بن گئے, سبحان اللہ. یہ بھی لکھوانے والی بات ہے کہ اس سے بھی مدنی بہار لکھوانے کی ترغیب ملے گی, سستی جو سستی کہتے ہیں سائیں بھائی ان کو. صلوا علی النبی علی محمد. گلشن حدید باب المدینہ کراچی پاکستان رضوی کابینہ, یہ والے صاحب بھی نیت کر لیں مدنی بہاروں کے لکھوانے کے حوالے سے, وہ او بی وین کے ذریعے یہ. سبحان اللہ, مرحبا. گلشن حدید, سبحان اللہ, لوہے کا بھی گلشن, کیا بات ہے یار, چلتی ہے پیار. باب المدینہ پاکستان سب چلتا ہے, لوہے کی اب تک تو کان تھی, اب گلشن بھی بننے لگے. حدید لوہے کو بولتے ہیں, نام رکھا ہوگا نا کسی نے اس کا بھی. گلشن تو نہیں ہوتا نا لوہے کا, ہاں وہ میں سمجھتا ہوں. اللہ اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت میرا نام جازیب ہے اور میں قصبہ کالمنی میں رہتا ہوں. ہمارا روزگار ٹرانسپورٹ سے منسلک ہے. اکثر مدنی چیلنج دیکھتا رہتا ہوں. وہاں ہر شعبے کے متعلق سوالات دیے جاتے ہیں. بہترین ماشاءاللہ ایک اصلاحی پروگرام ہے اور الحمدللہ اللہ تعالی مدنی چیلنج کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے اور ہمارے جو اسلامی بھائی اس سلسلے میں دن رات انتھک محنت کر رہے ہیں اللہ تعالی ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے. میں حضرت صاحب سے یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ حضرت صاحب تو جو لوگ بسوں میں سفر کرتے ہیں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ایک تو بھول چوک ہو جاتی ہے کہ ٹکٹ نہیں لیتے ہیں, لیکن جو لوگ جان بوجھ کا ٹکٹ نہیں لیں ان کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ اس کے علاوہ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر چلائیں اور آپ بھی ہمارے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے. جو ٹکٹ دینا بھول گئے ان پر بھی لازم ہے کہ وہ ٹکٹ کے پیسے پہنچا دیں بس کو. یہ بھول گئے تو معاف نہیں ہو جائے گا. جیسے دکان پر خریداری کری اور وہ پیمنٹ کرنا بھول گیا اور پانچ سیر آٹا لے کر آ گئے, اب بھول گئے تو حلال ہو گیا, تو یہ تھوڑی ہے. اس کو پیسے واپس دکاندار کو جا کے دے آئے, یہ واجب ہے اس پر. اس طرح ٹکٹ اگر دینا بھول گیا تو واپس اس کو وہ پیسے پہنچانے, ٹکٹ پھڑوا لے کہ یہ احتیاط اسی میں, ورنہ پھر ہو سکتا ہے کہ کوئی اور جیب میں رکھ لے اتنی رقم کی ٹکٹ پھڑوا لے. اچھا, اور جو بھلا دیتے ہیں ٹکٹ, دھوکہ دیتے ہیں, سر یہ تو حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے دھوکہ. دوبارہ لیا کہ یہ تو ہے گناہگار, سرے سے ہو گئے گناہگار, اور اس نے اگر نہیں پہنچایا کہ یار ہم نے تھوڑی وہ خود ہی لینے نہیں آیا ہم کیا کریں, تو اب یہ بھی گناہگار اور نارے جہنم کا حقدار ہے. تو وہ بھول بھی گیا لینا, اس کو دینا پڑے گا پیسے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بابا آج آپ کی ترغیب کے بعد ہمارے اسلامی بھائی شیطان کے بعض ہتھیار نامی رسالہ یہ پڑھتے نظر آئے ہیں اور چند ایک نے اپنی اس معاملے میں تاثرات بھی لکھ کر دیے ہیں. ایک ہمارے باب المدینہ کی مشاورت کے رکن ہیں اور پاکستان مجلس کے بھی شعبے کے نگران ہیں, انہوں نے اپنے کچھ جذبات کا اظہار کیا ہے. پیارے باپا جان کی خدمت میں معاذ سلام عرض ہے کہ شیطان کے بعض ہتھیار رسالہ پڑھنے کی سعادت حاصل ہوئی. پاپا آپ نے ذمہ داران کی اصلاح کا جو انداز اپنایا ہے اس کی مثال ہے نہ میرے پاس الفاظ. خود پسندیوں, ریاکاری, حب جاہ, بدگمانی وغیرہ پر آئے دن ذمہ داران سنتے ہیں, مگر ایک مکتوب کے جواب میں جو مدنی پھول آپ نے عطا فرمائے ہیں وہ واقعی ایک عام فہم کے لیے بھی مشعل راہ ہے. سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی کا جو فرمان ہے جس میں شیطان اور اللہ کے حق کا تقابل ہے, نے تو فیصلہ ہی کر دیا کہ آج تک ہم نے کچھ کیا ہی نہیں, لہذا اپنی دنیا اور آخرت کی فکر کرتے ہوئے نئے عزم اور جذبے کے ساتھ اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ نئے سرے سے مدنی کاموں میں مصروف ہونے کی نیت ہے. پاپا اگر کوئی بھی ذمہ دار حضور قلبی سے یہ رسالہ پڑھ لے تو اس کے دل کا مفتی بھی یقیناً یہی فیصلہ دے گا کہ بھائی اس رسالے کو بار بار پڑھ اور اخلاص کی بھیک مانگتے ہوئے دوبارہ سے ہمت کر اور اپنی دنیا اور آخرت سنبھال. پاپا اسی طرح ہمارے نگران کابینات بھی اس رسالے کے بارے میں کچھ عرض کر رہے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. پاپا الحمدللہ عز و جل بے مثل و بے مثال مکتبۃ المدینہ کا مطبوعہ آپ کا تحریر شدہ رسالہ شیطان کے بعض ہتھیار، الحمدللہ آج مکمل پڑھنے کی سعادت حاصل ہوئی. اس میں کیا کیا ملا باپا، اس سے پہلے عرض کرتا چاہوں کہ آج فیضان مدینہ عالمی مدنی مرکز میں جگہ با جگہ اس رسالے کے پڑھنے کے حلقے نظر آ رہے تھے. مکتب مجلس فیضان مدینہ میں جانا ہوا، اسلام بھائی قریب قریب بیٹھے ہوئے اپنا اپنا رسالہ پڑھنے میں مصروف تھے اور تاثرات بھی دے رہے تھے کہ اس رسالے نے تو آنکھوں میں آنسو جاری کر دی. فجر کے بعد اور ظہر سے کچھ پہلے یہ مناظر بھی دیکھنے کو ملے. اسلام بھائی، رسالہ شیطان کے بعض ہتھیار لنگر کرنے اور مزید کروانے کا ذہن دینے میں مصروف تھے. جو عاشقان رسول ٹرین میں اس وقت سفر میں ہیں، ان کی طرف سے بھی یہ ایس ایم ایس موصول ہوئے الحمدللہ عز و جل کہ ٹرین میں ہم نے یہ رسالہ مکمل پڑھنے کی سعادت حاصل کر لی. باپا، یہ رسالہ پڑھ کر پتا چلا کہ دنیا و آخرت میں ترقی پانے کا بہت سا خزانہ اس میں چھپا ہوا ہے. رسالہ پڑھنے سے امت کی خیر خواہی کرنے، غربت پر شکر ادا کرنے، خود پسندی سے بچنے، ریاکاری سے بچنے، بدگمانی سے بچنے کا خوب ذہن نصیب ہوتا ہے. دل میں اخلاص کا جذبہ، حسن زن قائم کرنے کا جذبہ، عیب سے بچ کر مسلمانوں کی خوبیوں پر نظر رکھنے کا جذبہ، ناراضی سے بچنے کا جذبہ، دل جوئی کرنے کا جذبہ نصیب ہوتا ہے. اور باپا، ایسے اسلام بھائی جن کو دوسروں کی وجہ سے رونا آتا ہے کہ انہوں نے میرے ساتھ یہ کیوں کیا، یہ کیوں کیا، جس کی وضاحت اس رسالے میں موجود ہے، اگر وہ پڑھ لیں تو ان کو اپنے اوپر رونا آئے گا کہ میں اس ذہن سے کیوں رویا. اور باپا، آپ نے اصلاح کا انداز بھی ہمیں سکھا دیا کہ اگر کسی کی اصلاح کرنی ہو تو اس رسالے میں ایسا پیارا انداز آپ نے تحریر فرمایا کہ جس سے ہمیں پتا چلا کہ اصلاح کا انداز ہمارا کیسا ہونا چاہیے. یہ رسالہ پڑھنے سے نہ جانے کتنے روٹے ٹھوٹے پھوٹے اسلام بھائی جو ہیں یہ واپس آ جائیں گے. باپا، اس رسالہ میں ہر صفحہ پر ایسے لگتا ہے کہ جیسے شیطان کے خلاف جنگ چھڑی ہوئی ہے اور آپ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کو آگاہ فرما رہے ہیں کہ شیطان کے پاس یہ یہ ہتھیار موجود ہیں، سب بچ کر رہنا، اور ہتھیار بھی وہ جن کے بارے میں ایک تعداد کو معلومات نہیں کہ شیطان کن کن ہتھیاروں سے ہمارے اوپر حملہ کر سکتا ہے. اور باپا، یہ بھی محسوس ہوا جیسے آپ کے ہاتھ میں بہت بڑا ہتھیار ہے اور آپ شیطان کو اس سے مار رہے ہیں، اور شیطان دائیں سے نکلنا چاہتا ہے لیکن اس پر بھی آپ وار فرما رہے ہیں، کوئی بائیں سے نکلنا چاہتا ہے اس پر بھی آپ وار فرما رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ گویا کہ جیسے ہمیں رسالہ پڑھ کر یہ صدا بھی لگا رہے ہیں کہ شیطان کے خلاف جنگ، شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی. باپا، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے علم میں عمل میں برکتیں عطا فرمائے کہ آپ نے ایسا پیارا یہ رسالہ عطا فرمایا کہ جس کے پڑھنے سے ہمیں بہت کچھ علم حاصل ہوا، گناہوں سے بچنے کا ذہن بنا. انشاءاللہ عزوجل اس رسالے کی برکت سے، آپ کی رہنمائی کی برکت سے انشاءاللہ ہم ایمان بچا کر دنیا سے جانے میں کامیاب ہو جائیں گے. لے جاؤں گا میں ایمان، سن لے لین شیطان، لے جاؤں گا میں ایمان، سن لے لین شیطان، تیرا چلے نا چکر، تیرا چلے نا چکر، اتار رہنما ہے، اتار رہنما ہے، اتار رہنما، اتار رہنما ہے، اتار رہنما ہے. شیطان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ کسی بھی طرح سے وہ ہمارے ایمان کو چھین لے، اور شیطان کے اس ہتھیار سے بچنے کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ ایمان کی حفاظت کا ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ کسی پیر کامل کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا جائے. الحمدللہ عزوجل امیر اہل سنت ہمارے درمیان جلوہ گر ہیں اور یہ قادری سلسلے میں داخل فرماتے ہیں، اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرا کوئی مرید بغیر توبہ کیے نہیں مرے گا. تو امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ہم تمام اسلامی بھائیوں کو جو مدنی چینل کے ناظرین ہوں یا حاضرین ہوں تمام کو قادری سلسلے میں داخل فرما لیں. جو اسلامی پہلے سے کسی کے مرید ہوں وہ چاہیں تو امیر علیہ سنت کے طالب ہو جائیں, وہ اپنے پیر صاحب ہی کے مرید رہیں گے, ساتھ ساتھ امیر اہل سنت کا فیضان بھی جاری ہو جائے گا. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا, بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا, نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا, ماں باپ کی نافرمانی جھوٹ غیبت چغلی وعدہ خلاف گالی گلوچ فلمیں ڈرامے گانے باجے بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا. اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ. مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ میں, میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا. اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا. صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و صحابک یا نور اللہ. مدینہ بابا زمزم نگر کے بھی اسلام بھائی موجود ہیں اور ہماری امجدی کابینات کے اسلام بھائی حاضر ہیں, مدنی چینل کے ناظرین بھی ہیں. آپ کی ترغیب پر مہروی کابینہ دیگر اسلام بھائی نے بھرپور اس کی نیتوں کا اظہار کیا اور مدنی چینل پر جب سے ہماری مجلس لنگر رسائل کے اسلام بھائی نے جو نمبر چلائے ہیں تو آرڈر بھی ملنا شروع ہوئے. سرکار بغداد حضور غوث پاک کی گیارہویں کی نسبت سے 1100 رسالے, 1100 روپے کے رسالے, 11000 رسالے, اس طرح مختلف نیتیں بھی بھیجی ہیں اور ہاتھوں ہاتھ منگوانے کا بھی سلسلہ ہے تاکہ یہ شیطان کے بعد ہتھیار نامی رسالہ جو آپ کی خواہش ہے کہ گھر گھر تک پہنچے, ہر اسلامی بھائی اسلامی بہن اسے پڑھے. اور واقعی باپا کئی اسلامی بھائیوں کے اور بھی جذبات سنے. ایک اسلامی بھائی ابھی عشاء کی نماز کے بعد تشریف لائے تھے مکتب میں تو وہ رو رہے تھے, ان کے جذبات تھے اس رسالے کو پڑھنے کے متعلق, جو ان کے جذبات تھے مدینہ مدینہ تھے. تو مدنی چینل کے ناظرین اور یہاں حاضرین بھی بابا کچھ اگر آپ کی بارگاہ میں نیتیں پیش کریں تو مکتبۃ المدینہ کی مجلس نے یہ عزم کیا ہے کہ آپ نے جس طرح خواہش کا اظہار کیا تو یہ صرف اپنا آرڈر پیش کریں, انشاءاللہ ہمارے مکتبے کی مجلس ان کی مطلوبہ جگہ پر یہ رسالے پہنچائے گی انشاءاللہ. تو بابا کتنا ہمارا اس میں ذہن ہونا چاہیے, کیا انداز ہونا چاہیے اس پر, اگر کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائے. میں نے تو عرض کیا تھا نا کہ آپ نے پھر وہ گیارہویں شریف کا فرما دیا ایک مہینے کے اندر ہی, میں نے یہ عرض کیا تھا 1,000,000 رسالے بابا ہماری تیاری ہے الحمدللہ, چھپ کر آنا شروع ہوئے اور شہروں میں بھی ہم نے بھیجنا شروع کیے, لیکن ہمارے اس ٹائم میں اگر ہمیں آرڈر زیادہ بھیجیں گے تو ظاہر ہے پھر ہم اس حساب سے ہی بھیجیں گے ان کے ان شاء اللہ. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے جامعۃ المدینہ کی طرف سے بھی چٹھی ملی ہے کہ کم و بیش 126 طلبا نے یہ رسالہ شیطان کے بعد ہتھیار پڑھ لی ہے ان شاء اللہ. اساتذہ کی بھی چٹھی ملے گی, ہم نے بھی پڑھ لیا, اللہ کرے مل جائے. ناظمین اساتذہ سب پڑھیں, مجلس بھی پڑھے جامعۃ المدینہ کی, سب کو ضرورت ہے ظاہر ہے, یہ تو ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ اس کو پڑھیں, انشاءاللہ بہت مفید پائیں گے. صرف 6 روپیہ تو دیا ہے, چھوٹے جے بی سائز کا 6, بڑی سائز کا 12 روپیہ دیا. کرامت قلائد الجواہر صفحہ نمبر 27 پر ہے. حضور غوث اعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم کے خادم ابو الرضا بیان کرتے ہیں, ایک مرتبہ آپ نے دوران واعظ یعنی غوث پاک نے ایک مرتبہ دوران واعظ مجھے حکم دیا کہ یہ 100 دینار لو اور شوینزیہ کے قبرستان جاؤ, وہاں ایک بوڑھا گانا بجاتا ملے گا, یہ دینار اس کو دے دو اور میرے پاس بلا لاؤ. میں قبرستان گیا تو واقعی ایک بوڑھا وہاں باجا بجا رہا تھا اور گا بھی رہا تھا. میں نے اس کو وہ دینار دے دیے تو اس نے میری طرف دیکھا اور چیخ مار کر بے ہوش ہو گیا. جب ہوش آیا تو میں نے کہا, شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ نورانی نے تم کو بلایا, وہ میرے ساتھ چل پڑا. ہم بارگاہ غوثیت مآب میں حاضر ہوئے تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس بوڑھے سے فرمایا اپنا واقعہ بیان کرو. اس نے کہا میں بچپن سے گاتا بجاتا تھا اور لوگ میرے پیچھے مجھے پھرا کرتے تھے, اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں تو کوئی نہیں پوچھتا, اس لیے میں نے عہد کیا کہ مردوں کے علاوہ کسی کو گانا نہیں سناؤں گا. ایک مرتبہ قبرستان میں ایک قبر کے پاس گا رہا تھا کہ اس قبر سے ایک شخص نے سر نکال کر کہا, تم کب تک مردوں کو اپنا گانا سنائے جاؤ گے, اب اللہ کے ہو جاؤ. اس کے بعد مجھے کچھ نیند سی آ گئی, پھر اچانک میری آنکھ کھل گئی اور میں نے رو رو کر یہ اشعار پڑھنا شروع کر دیے. یا رب مالی عدتن یوم اللقاء الا رجا قلبی و نطق لسانی و نطق لسانی, یعنی الہی قیامت کے دن کے لیے میرے پاس کوئی سامان نہیں سوائے اس کے کہ دل میں امید رکھتا ہوں اور زبان سے تیری حمد و ثنا کرتا ہوں. مزید عربی اشعار بھی اس نے پڑھے جس کا ترجمہ ہے, کل امیدوار تیرے حضور فائز المرام ہوں اور میں محروم رہ جاؤں تو سخت افسوس ہے, اگر صرف نیک ہی تجھ سے امید رکھتے ہیں تو گناہگار کس کے پاس جا کر پناہ لے. میرا بڑھاپا قیامت کے دن تیری بارگاہ میں میرا شفیع ہے, امید ہے کہ تو مجھے دوزخ سے بچا لے گا. میں یہ اشعار پڑھ ہی رہا تھا کہ آپ کے خادم نے مجھے یہ دینار دیے. اب میں گانے باجے سے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. لوگوں کی نیکی کی دعوت کا انداز بھی بڑا ہوتا ہے. جانو دل سے تم پر میری جان قربا غوث پاک ہے سلامت تم سے میرا دین و ایمان غوث پاک. ارشاد غوث اعظم قطب ربانی غوث السمدانی حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ النورانی قدس سرہ النورانی فرماتے ہیں اگر اللہ عز و جل تمہیں مال عطا فرمائے اور تم اس مال کی محبت میں مبتلا ہو کر حقوق اللہ مثلا صدقات واجبہ زکات قربانی وغیرہ کی ادائیگی میں کوتاہی کرو تو اللہ عز و جل دنیا آخرت میں تمہیں اپنے قرب اور رحمت سے دور فرما دے گا. اور ممکن ہے کہ دنیا ہی میں وہ مال تم سے واپس لے کر بطور صدا تمہیں پھر سے فقیر و محتاج بنا دیا جائے کیونکہ تم نے مال دینے والے کے بجائے مال میں مشغولیت اختیار کر لیے. اور اگر تم مالدار ہونے کے بعد بھی اللہ عزوجل کی اطاعت میں مشغول رہے تو وہ مال تمہارے لیے عطیہ الہی ہوگا اور اس میں سے ایک دانہ بھی کم نہ ہوگا. تم اپنے مالک و مولا عزوجل کی اطاعت کرو گے تو مال تمہارا خادم ہوگا. تم دنیا میں ناز و نعمت کے ساتھ زندگی گزارو گے اور آخرت میں تمہیں خوشحالی اور عزت و تکریم کے ساتھ صدیقین شہداء اور صالحین کی ہمراہی میں جنت سے سرفراز کیا جائے گا. مجھے مال و دولت کی آفت نے گھیرا مجھے مال و دولت آفت نے گھیرا بچا یا الہی بچا یا الہی بچا یا الہی بچا یا الہی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی صلی اللہ علی محمد. بابا ایک مشورہ اسلام بھائی نے دیا ہے کہ اگر جیسے آپ ہر جمعہ کو کسی نہ کسی رسالے سے بیان کرنے کی ترغیب ارشاد فرماتے ہیں آنے والا جمعہ دنیا بھر میں جہاں جہاں دعوت اسلامی سے محبت کرنے والے ہمارے اسلام بھائی جمعہ پڑھاتے ہیں تو اگر یہ اسی رسالے سے بیان تیار کریں اور نمازیوں میں بھی تقسیم ہو جائے. مرحبا سبحان اللہ مرحبا. بلکہ اسی کو پڑھ کر سنا دیں گے نا مگر یہ کہ یہ اتنا وقت نہیں ہوتا جمعے کی نماز میں بیان کا تو خاص خاص جگہ پر پہلے سے وہ مطلب نشان لگا لیں کہ یہاں سے یہاں تک مجھے پڑھنا ہے یہاں سے یہاں تک پڑھنا ہے تو شاید یہ پورا یعنی کہ مضمون یہ بیان کرنے میں کامیاب ہو جائے ورنہ تھوڑا ہی رہے گا اور وہ ختم ہو جائے گا وقت. پاپا 12 سے 15 موضوعات پر اس میں بیان ہو سکتا ہے الحمدللہ. یہ بولتا ہوں نا تو اس لیے وہ اگر ہر موضوع ایک ہی میں بیان کر رہا ہے تو نشانات لگانے پڑیں گے یا پھر وہ مسلسل اس کو چلاتا رہے قسطوار. سبحان اللہ اس میں تو ماہر مبلغ ہو تو وہ اس سے مطلب 25 جمعے تک تو شاید چلا لے. سبحان اللہ ماہر مبلغ ہو اتنا مواد ان مضامین میں وہ اپنے احیاء العلوم وغیرہ میں مل جائے گا اتنا مواد مل جائے گا قوت القلوب میں ملے گا ماشاءاللہ. تو زمزم نگر کے اسلام بھائی بھی پاپا کی بارگاہ میں نیتیں پیش کریں. ہے کوئی ایسا اسلام بھائی جو 11,000 رسالے 1100 رسالوں کی نیت کریں انشاءاللہ کتنے یہ کلی والے میرا خیال آج والے پہنچنے نہیں پائے. پاپا آج بھی کچھ پہنچے کتنے پہنچے آج بہت نہیں دو چار نہیں پہنچے بےچارے اکا دکا ہی پہنچے اصل وہ شاید راستے میں ہی کوئی مسائل ان کے سے ہو گئے تھے یہ بےچارے آ نہیں پائے یار. اب اللہ کرے ذمہ داروں نے ہوشیاری سے کام لیا ہو کیونکہ وہ 3 دن کی چھٹی کر چکے ہوں گے جو چلے تھے وہ وقت ان کا استعمال ہو گیا ہو ورنہ وہ گھومنے پھرنے میں چلے گئے ہوں گے. ایسوں کو پھر فضان مدینہ لے جایا جانا چاہیے تھا, اگر نہ لے گئے ہوں تو, لے لے ہوں تو اچھی بات ہے, پھر وہاں سے قافلے بنا کر مختلف مسجدوں میں ان کو پھیلا دیا جائے, تو یہ اس کا چھٹی کا ایک بہترین استعمال ہو جاتا. اور میرے خیال میں ہو سکتا ہے کیا ہو ان لوگوں نے ایسا, حاجی شاہد بھی وہاں ہے تو امید ہے کہ کر لیا ہوگا. حاجی شاہد یہاں تشریف لائے, تو پھر وہ بےچارے جو اکثریت جو وہاں گئی رستے میں یا جیسے بھی تیار ہوئی تھی تین دن کے لیے, وہ کہیں منتشر نہ ہو گئی ہو. ابھی بھی اگر جمع کر سکتے ہیں تو ان کے پاس ٹائم تو ایک آدھ دن کا تو ہے, تو وہ فائدہ اٹھا لیا جائے. پاپا آج تقریباً زمزم نگر کے اس ٹائم ہے یہاں پر اکثریت جو ہے نا, ہم اگر آج پہنچنے والے نہیں کل ہی پہنچے تھے, وہی ہیں بےچارے بتا رہے ہیں کہ کل ہی پہنچے اور کل رات کو پہنچ گئے تھے سارے. وہ جو 1100 کی آواز تھی یہ موجود ہیں پاپا یہاں پر؟ نہیں یار, کل رات کو کتنے پہنچے؟ ہاتھ اٹھائے جو کل رات کو پہنچے. بہت کم ہے. نہیں وہ جو پورے قافلے کے قافلے آنے تھے سب, وہ میرا خیال ہنگاموں کی وجہ سے بےچارے چلے گئے, گھروں سے بلاوے آ گئے ہوں گے کہ نہیں جانا ہے, ماں باپ کو ڈر لگتا ہے, یہ بھی بجائے ڈر لگنا بھی چاہیے اس میں, کوئی خبر کا اس میں کیا مطلب ہوشیاری کرنی تھی. حالات ہی ایسے, اللہ تعالیٰ بس ہم سب کی حفاظت فرمائے. ہمارے باب المدینہ کو بس نظر لگ گئی ہے کسی کی, روشنیوں کا شہر ہے تھا, اب تو اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہے. اللہ کرے گا ایک بار پھر روشنیاں ہو جائیں اور اس کی مطلب رونقیں بحال ہو جائیں اور سب مسجدیں آباد ہو جائیں. اس کے باوجود بس اتنا ہو رہا, لیکن نمازیوں کی تعداد بڑھی, لوگوں نے گناہوں سے توبہ کی, گانے باجوں سے جان چھڑائی, اس طرح کی اطلاعات نہیں ہے. تو گھروں میں گھس کے ہم زیادہ گانے سنتے ہوں گے, تو فلمیں دیکھتے ہوں گے, وہ بھروسہ نہیں ہے. بارنگا میں ہو رہے ہوتے تو گھروں میں گھس کے فلمیں دیکھتے ہوں گے, تو خدا کا خوف بس نصیب ہو جائے. کاش جب مصیبت آتی ہے تو اللہ زیادہ یاد آتا ہے, ہماری تو حالت بہت بری ہو گئی, تو پھر مصیبتیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں. سارے مل کر اگر رب کی بارگاہ میں فریادیں کریں تو ہو سکتا ہے کہ کوئی بعید نہیں ہے کہ ہمارے عمل قائم ہو جائے, لیکن گناہ گناہ در گناہ در گناہ, جو جو فرصت ملتی ہے گناہ بڑھتے جاتے ہیں. چھٹی کی وجہ سے وہ باہر بھی گھوم نہیں سکتے خوف کے مارے, تو بس وہ گھروں میں گناہ بھرے چینل چلتے ہوں گے, فلمیں ڈرامے گانے باجے عورتوں کے رقص, ہاں جو خوش نصیب ہوتے ہوں گے وہ مدنی چینل بھی چلاتے ہوں گے. بہرحال یہ کہ اکثریت کیا کرتی ہے اس کا کہنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو بھی اس کا تجربہ ہوگا کہ اکثریت کیا کرتی ہوتی ہے ایسے موقعوں پر. پاپا ہمارے نگران کابینہ جو ہیں وہ زمزم نگر کے امجدی کابینہ کے, تو یہ اپنی نیت پیش کر رہے ہیں شہر کی طرف سے. ماشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا زمزم نگر حیدرآباد سے اس رسالے کی انشاءاللہ عزوجل اسی ماہ کے اندر 63,000 انشاءاللہ عزوجل لنگر رسائل کریں گے انشاءاللہ عزوجل. بابا جامعت المدینہ للبنات کی طرف سے یہ ذمہ دار اسلام بھائی کا ایس ایم ایس آیا ہے کہ آج رسالہ شیطان کے بعض ہتھیار کے اجتماعی طور پر سننے کی ترکیب بنائی گئی, اور ان کا کہنا ہے تمام اساتذہ اور طلبہ کے درمیان یہ سنایا بھی گیا رسالہ. ماشاء اللہ. پاپا ایک اسلام بھائی نے کل آپ کی بارگاہ میں 12,000 لنگر رسائل کرنے کی جو نیت پیش کی تھی, تو الحمدللہ مختلف اسلام بھائیوں کو تیار کیا اور آج کے دن میں ہی 4100 رسالے لنگر کرا بھی دیے. سبحان اللہ, مرحبا. اسلام بھائی بھرپور نیت بھی کریں اور مکتبۃ المدینہ سے رابطہ کریں, اور اگر آپ کے یہاں کوئی ایسی سہولت نہ ہو اور آپ براہ راست جو ہے وہ آرڈر دینا چاہیں تو آپ کو وقتاً فوقتاً مکتبۃ المدینہ کے شعبہ لنگر رسائل کے اسلام بھائیوں کے نمبر یہ پیش کیے جا رہے ہیں, آپ کال کر کے یا ایس ایم ایس کے ذریعے اپنا آرڈر بک کرائیں, ذمہ داران آپ سے رابطہ کریں گے, ایڈریس لے کر آپ کی مطلوبہ جگہ رسالے پہنچانے کی ترکیب بنائی جائے گی انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی کسوٹی. آج تو وہ حصہ لے جو 12,000 روپے کے مدنی یہ نئے رسائل تقسیم کرنے کی نیت کی ہو جس نے اسی مہینے کے اندر اندر, مگر اس کے لیے چندے کی اجازت نہیں ہوتی ہے. خاص خاص اپنے جو دوست ہوں جن سے ترکیب ہے ان سے لے سکتے ہیں، عام چندے کی اجازت نہیں ہے، وہ دعوت اسلامی کے دیگر مدنی کاموں کے لیے کیا جاتا ہے. ہے کوئی 1200 ہے اس میں؟ 12000 بابا، 12000 روپے کے رسالے بانٹنے کی اسی مہینے کے اندر اندر نیت ایک بھی نہیں ہے یار. کیا تم نگر غریبوں کا ہے بابا؟ الحمدللہ اسلامی نے اس کی بہت اچھی ترکیب بنائی ہے، کیونکہ اگر 12000 ہم لیتے ہیں اور صرف 100 اسلامی بھائی اگر ہم تیار کر لیتے ہیں اور 120، یہ تو ہم چندہ ہوگا، اعلان کریں گے جمعے میں اعلان کریں گے. بابا اسلامی بھائیوں کی بہت اچھی ترکیب ہوتی ہے، اور بعض اوقات عیسال ثواب کا جب ذہن دیتے ہیں تو یعنی 100 رسالے تو 600 روپے کے ہوئے نا بابا، 112 رسالے تقسیم کرتے تھے. اس طرح سے اسلامی بھائی آپس میں بھی دیکھیں گے تو ایسے اسلامی بھائی ہوتے ہیں جو 100 رسالے تقسیم کرنے والے ہوتے ہیں. تو ہم اگر اپنے آپ فیگر بنائیں تو سینکڑوں کو اس طرح تیار کر سکتے ہیں. بلکہ اگر کوئی اسلامی بھائی یہ چاہتا ہے کہ میں مطلب 100000 رسالے تقسیم کراؤں، تو آپ کے پاس اپنے بابا موبائل میں 1000 سے اوپر نمبر ہوتے ہیں، تو جتنے نمبر ہیں جاننے والے ہی ہیں نا. اگر ان کو دعوت دیں کہ بھائی آپ 100 رسالے کی نیت کر لیں اور 1000 سے رابطہ ہو جائے تو 100000 رسالے ہو جائیں گے. نیت ہو جائے گی 100000 کی، بٹے تب سچے، آج روکڑا کالے ادار. نگران کابینہ خود نیت کریں 12000 رسالے خود اپنے پلے سے ہی تقسیم کریں گے. کب تک کریں گے یہ؟ کچھ سمجھ پڑے اب تک کریں گے بھائی. آج روکڑا آج نقد کل ادار بابا، اسی ماہ کریں گے بابا، 11 کے مہینے. آپ نے جو 11000 کا فگر دیا بابا، انشاءاللہ شاء اللہ آپ کی آنکھیں ٹھنڈی کریں گے. ہم 11000 رسالے انشاءاللہ اس کو بیچ کے دکھائیں گے آپ. 12000 والے یہی ہیں اپنے نگران، بہت سارے ہیں نگران کا بھی نہ ایک ہی ہیں. نہیں نہیں، تو یہ کون کون میری کسوٹی میں حصہ لے گا؟ بابا 12-15 ہو گئے. ہاں تو چلو مدنی تربیت گاہ کی طرف پہنچے اور تاریخ لکھوائے کب تک، مطلب اسی مہینے میں کون سی تاریخ تک آپ یہ بانٹ دیں گے، بانٹ دیں بٹوا دیں، یا اگر آپ بانٹنا نہیں چاہتے خود تو اپنے مکتبۃ المدینہ پر رقم جمع کروا دیں، یہ بٹوا دیں گے، ان کو وکیل کر دیں. جو یہ نیت کرتے ہیں کہ 12000 رسالے یا 12000 روپے کے رسالے یہ تقسیم کروائیں گے خود سے بھی یا ترکیب بنائیں گے، تو وہ یہاں تشریف لے آئیں. تو یہ جو اگر یہ جو رقم جمع کروائے نا، میری درخواست ہے کہ یار میرے غریب یاد آ گئے بنگلہ دیسی، سبحان اللہ، بنگال میں بٹوا دینا یار. وہاں پتہ نہیں بنگالی میں ترجمہ چھپا ہوا کچھ پتہ نہیں ہے مجھے، اردو تو نہیں بٹ وہاں کام نہیں ہوں گے، بنگالی زبان میں ہو نا بنگلہ دیسی زبان میں. انشاءاللہ بابا اس کی بھی آپ کو نہیں یار، وہاں بٹنا ضروری ہے، وہ بےچارے اتنا افورڈ نہیں کر سکتے. ویسے بھی آپ کو پتہ دعوت اسلامی میں اس رسالے میں تو خاص اس بات کو میں نے ہائی لائٹ کیا ہے، یہ غریب ہی زیادہ ہے، آپ پڑھیں گے تو آپ کو آنکھ کھلے گی. اور زیادہ تر غریب ہی ہے، مالدار پیسے دے دیتا ہے بعض وقت، یہاں آ کے بیٹھتے 3 دن کے لیے، اس کا چانس نہ ہونے کے برابر ہے، اس کا کوئی ٹائم نہیں ہوتا. غریبوں کے پاس ٹائم ہوتا ہے، جان ہوتی ہے جو لڑا دیتے ہیں دین کے لیے، مالداروں کے لیے کم ہوتا ہے ایسا، تو جان لڑا دے. ماشاء اللہ جمع ہوئے کے رسالے کتنے جمع ہو گئے پاپا؟ یہ ماشاء اللہ بھی نہیں، 12000 روپے اگر آپ کو تقسیم کر دیں تو 12000 کے آپ 10 اسلامی بھائی تیار کر لیں تو 12000 روپے ہو جائیں گے. کتنا آسان ہے یہ. ایک سو بیس اسلامی بھائی تیار کر لیں 100 روپے والے، تو آپ کے 12000 روپے ہو جائیں گے. اتنے تو موبائل میں نمبر بھی ہوتے ہیں. گھر گھر پہنچانا ہے انشاءاللہ عزوجل، سب مل کر کوشش کریں گے تو یہ گھر گھر پہنچے گا رسالہ انشاءاللہ. اب آ جائیں گے سر، کھڑے جی. کافی جمع ہو گئے ماشاء اللہ. سوال کا طریقہ احمد بھائی سمجھا دیں. آپ کے پاس 11 سوالات ہیں، ہر سوال کے 25 سیکنڈ ہیں، آپ سب حاجی امین صاحب کے پاس ہوں گے اور آپ اپنا سوال پہلے بتائیں گے، جہاں یہ مناسب خیال کریں گے ان کو مائک دیں گے اور یہ سارا کام آپ کا 25 سیکنڈ کے دورانیے میں فی سوال کی یہ ترکیب رہے گی. اور اب ہم کاؤنٹر چلا رہے ہیں. پہلا سوال کون کریں گے؟ اچھا پہلے ٹھہرے وہ کاؤنٹر نہ چلائیں نہیں چلائیں یہ صرف ایک کھڑا رہے ان کے سائے میں دیکھو کتنے کھڑے ہوئے دور کیمرے کی سیدھ میں آپ سب پلیز بیٹھ جائیں وہ نہیں باہر دور کھڑے ہوئے وہ بھی کیمرے میں آ جاتے ہیں اب کیمرے کی نظر نہیں مانگے نگاہ مصطفیٰ مانگے یار کیوں اپنے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سکرین پر آ کر اپنے کو داؤ پہ لگاتے ہیں جہاں سے بہت بچنا مشکل ہوتا ہے جو منڈیر پر بیٹھے ہوئے اسلائی بھائی ہوتے ہیں نا باز وہ تو ازرائے کرم بیٹھے بھی نہیں آپ بیٹھے ہوئے ہوتے تب بھی کھڑے ہوئے لگتے اور منڈیر پر تب خود سمجھے کہ ہمیں اس موقع پر بیٹھنا چاہیے یا نہیں اتنی بات کو ہم سوچ لیں اور صرف وہی اسلائی بھائی جو سوال کریں گے وہ کھڑے ہوں گے اگرچہ آپ کسوٹی میں سوال کریں گے پھر بیٹھ جائیں گے اور دوسرا اسلائی بھائی سوال کر کر کھڑا ہوگا پھر کرے گا اور آپ کے پاس سارے کام کے 25 سیکنڈ ہے اب ہم کاؤنٹر چلا رہے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پیارے بابا جان پاک قادری کابینہ ڈویژن نوشرف روز شیر تھاروشا سے بابر علی اتاری پیارے بابا جان کیا وہ مرد ہیں نعم ابھی یہ جان جان کے جو ٹہل رہے ہیں شاید ان کو بھی روک دو یار تھوڑا سا کیمرے میں جھلک آ جائے ان کی ٹہلو بھی مت یار بیٹھ جاؤ پلیز ایک جگہ بیٹھ جائیں کیمرے کا چسکا اچھا نہیں ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ محمد لیاقت علی اتاری مہروی کابینات مکی کابینہ ٹیکسلا ڈویژن سے باپا یہاں حاضر ہوا ہوں پیارے باپا جان کیا وہ صحابی ہیں لا لا مانے نہیں نعم مانے ہاں اللہ مجھے گناہ بخشی دے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جبار اتاری کوٹ اتار سے باپا باپا کیا وہ عرب سے ہیں وہ عرب عرب سے ہیں لا لا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عبد القیوم اتاری باپا ٹیکسلا ڈویژن مہروی کابینات پنڈی سے کیا وہ سید ہیں لا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پاپا ان کا تعلق پاکستان سے ہے نعم نعم نعم پانچ سوال ہو چکے چھٹا سوال کا کاؤنٹر چل رہا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ باپا جان غلام سرور اتاری ڈویژن شور کوٹ سلطانی کابینہ باپا جان کیا وہ حیات ہیں نعم نعم نعم حیات ہیں پاکستان سے تعلق ہے شاید تھوڑا سا آپ کا یو ٹرن ہو چکا ہے پہنچا گا کرشمہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پیارے باپا جان محمد عدیل اتاری زمزم نگر حیدرآباد سے باپا جان کیا ان کا تعلق باب الاسلام سندھ سے ہے نعم نعم نعم سات سوال ہو گئے آپ کو پہنچائے گا کرشمہ یہ یاد رکھیے گا آپ ابھی آپ صرف سات سوال آٹھ بس سوال کا کاؤنٹر چل رہا ہے باب الاسلام عروس البلاد ہے اور ادھر ہزاروں شخصیات ہیں دیکھو آپ کس کے قدموں میں پہنچتے ہیں آپ السلام علیکم. السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا صاحب میرا نام محمد یاسین. بابا صاحب میرا نام محمد یاسین ہے. آپ غلام یاسین ہو جائیے. سبحان اللہ. آپ غلام یاسین کہا کریں. بابا صاحب میرا نام غلام یاسین. الحمدللہ. بابا صاحب کیا وہ سب امامہ باندھتے ہیں؟ نقم نقم نقم. غلام یاسین کتنے سمجھدار ہے اور غلامی اختیار کر لیا, جواب بھی کہہ دیا. سبحان اللہ. کہ اب تو متعین ہو گئی, ایک سمت متعین ہو گئی. بہرحال نوا سوال بھی آ چکا ہے, سمت مقرر ہو چکی ہے. تین سوال باقی آپ کے پاس. دعوت اسلامی کے کئی مبلغین باب المدینہ کے ہی صحیح لیکن دنیا بھر میں پھیلے ہوئے ہیں, یہ ذہن میں رہے. ہر امام والے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عمران عطاری حیدرآباد, امجد کابینہ, جامع مسجد, فیضان ام عطار سے. بابا کیا وہ مجلس سے شورا سے تعلق ہے ان کا؟ نعم نعم نعم نعم. بہت سارے سم سے آپ کی مقرر ہو چکی ہے لیکن سوال آپ کے پاس دو باقی ہیں. پہنچائے گا کرشمہ. اور باپا نے آپ کو دوسری مرتبہ کہہ دیا کہ کرشمہ پہنچائے گا. ابھی آپ وہ رکن شورا ہیں, پاکستان میں ہیں, حیات ہیں, باب الاسلام سے تعلق ہے اور آپ کو کرشمے کی حاجت ہے لیکن کاؤنٹر اس وقت چل رہا ہے. سوال ہے نا, دو کا ٹائم ہے اور رکن شورا کتنے؟ باپا بیس کی ہے. پھر دیکھو اب دو سوال میں ایک ایک کہاں پہنچتے ہیں. سات سیکنڈ باقی ہیں اس سوال کے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے پاپا جان, کیا وہ اکثر جمعیت المبارک کی نماز سے پہلے عالمی مدنی مرکز میں بیان فرماتے ہیں؟ نغم نغم نغم نغم. کرشمہ دکھا دیا آپ نے, کرشمہ دکھا دیا ہے. اور آخری سوال, بہرحال خیر شاید مرادی شخصیت شرما گئی ہے. لیکن ہمارا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ جو نام بتاتا ہے وہ مدنی فیس بھی دیتا ہے. اب جو بھی مرادی شخصیت ہو, بھلے مرادی شخصیت کے ہاتھ میں مائک بھی ہو لیکن نام بتانے والا مدنی فیس دیتا ہے. کہ آپ اپنی مدنی فیس کا بھی اعلان کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان, مہری کابینات سے مکی کابینہ ٹیکسلر ڈویژن محمد لیاقت علی عطاری آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں. پیارے باپا جان, کیا وہ داڑھی شریف پہ مہندی لگاتے ہیں؟ نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم. وہ مہندی والے ہیں, باب الاسلام سے ان کا تعلق ہے, عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے اندر اکثر بیان کرتے ہیں, حیات ہیں, مرکزی مجلس شورا سے تعلق ہے اور نام جو رہے ہیں. جی جی, لیکن نام جو بتائے گا وہ مدنی فیس بھی دے گا. اب تو ہاتھ پھر پھول گئے بیچاروں کے, کیا بتائے کسی کو کیا کہیے. یہ اپنے ہاتھ مت لاؤ اسکرین میں, چہرہ دیکھ کر امامہ سیٹ کرنا. اور کیا نام بتانے والے نیت کر رہے ہیں, 26,000 روپے کیش پیش کریں گے لنگر رسائل کے لیے. سبحان اللہ, 26,000 روپے کیش جمع کروائیں گے مکتبۃ المدینہ کو لنگر رسائل کے لیے. لوگ بنگلہ دیش اور یہ پہلے پتا تو چلے کب چھپے گا ماں, ایسا نہیں وہ تاخیر. پاپا اردو بھی جاتا ہے لیکن بہرحال وہیں سے چھپوانا بہتر. اردو مطلب وہیں چھپے گا اندر اسٹوڈنٹ, اردو نہ ہونے کے برابر. یہ 26,000 بنگلہ دیش کے لیے ترکیب بنائیں گے. دیر لگے گی بنگلہ دیش میں کنورٹ کرنے میں, ہند والے جلدی جلدی آ جاتے ہیں نا. اصل وہ ہوتی اردو ہی ہے, بس وہ حروف بدل جاتے ہیں. جیسے ہمارے رومن کا مسئلہ ہے, ایسا ہے وہ فٹافٹ ہوتا ہے. یہ تو بنگلہ دیش میں ترجمہ تو یہ کہ کوئی عالم ہی کرے تو ہی ہو. اردو پر بھی عبور ہو, بنگلہ زبان پر بھی عبور ہو, ظاہر اس کو وقت لگتا ہے. بابا آج لنگر رسائل والوں کو نواز تو اس لیے بنگلہ دیش ہی کی آپ مطلب دینے کے, وہ جو بھی دے بنگلہ دیش کی نیت نہ کریں. تو میری خواہش ہے ویسے بنگلہ دیش میں ابھی نہیں بنے گا, دیر شاید لگ جائے گی. اپنے ہند میں بھی غربت کافی ہے کیونکہ مدنی ماحول میں عموماً غربت ہے اور اپنے اندرون بابل اسلام یا پنجاب کافی غربتیں ہیں, ایسے علاقے ہیں جہاں مدنی کام اتنا نہیں ہے کہ یہ لوگ بےچارے اتنے خرچہ کر کے تقسیم کر سکے, تو یہ آپ کے ثواب دید پر ہوگا جہاں آپ تقسیم کروائیں. بابا مکتبۃ المدینہ کو جو اسلام بھائی اس طرح سے جمع کرواتے ہیں تو وہ ان سے یہی نیت کی کروائی جاتی ہے کہ مکتبۃ المدینہ کے کتب و رسائل, پمفلیٹ, وی سیریز وغیرہ, چھوٹی بڑی جو کتابیں ہیں اس کو تقسیم کرنے کے وہ کلی اختیارات, مطلب اب وہ لکھا ہوا ہے اپنا وہ. جی بابا رسید. یہ نام بتانا چاہ رہے ہیں بابا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا ان کا نام دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے رکن حاجی محمد امین اتاری. جواب درست ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد جمیل رڈیال کشمیر سے, اور میرا یہ سوال ہے امیر اہل سنت سے کہ کتوں کی لڑائی کروانا اور انہیں دیکھنا, اس کے بارے میں آپ کیا ہماری رہنمائی فرمائیں؟ دونوں کام ناجائز, حرام, جہنم میں لے جانے والے کام ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جان, یہ ارشاد فرمائیے کہ بعض علاقوں میں ٹرانسپورٹ کی کمی کی وجہ سے خواتین کے لیے نشست جو ہے ڈرائیور کے ساتھ ہوتی ہے, اور دو نشستوں پہ بعض اوقات ڈرائیور دو یا تین خواتین کو بھی بٹھا لیتے ہیں, اور ٹیکسی یا رکشے وغیرہ کے لیے جیب اجازت نہیں دیتی. ایسی صورت میں اسلامی بہنیں کیا کریں؟ جزاکم اللہ خیرا. آمین. یہ تو ہمارے عام ہے, بس بھری ہوتی ہے, کافی لوگ ہوتے ہیں, اور اگر وہ خاتون ڈرائیور سے چپک کر تو نہیں بیٹھتی, اس کی الگ سے سیٹیں بنی ہوتی, ڈرائیور کی الگ کونے میں سیٹ ہوتی ہے. تو ایسی صورت میں اگر وہ خود اپنا پردہ اس کا ہے پکا, اور وہ اکیلی نہیں ہے, عوام بہت ہیں, تو اس میں چھیڑ خانی کا اندیشہ عام طور پر نہیں ہوتا. تو اس لیے اس طرح کے سفر جو آج کل بس میں ہو رہے ہیں تو اس کو علماء منع نہیں کر رہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بابا رکن شورا کا ایس ایم ایس آیا ہے کہ انشاء اللہ عز و جل 12 دن کے اندر ہم بنگلہ زبان کے اندر ترجمہ کر کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے انشاء اللہ. انشاء اللہ عز و جل. چلو بھائی میرے بنگالی بابوؤں کے لیے پیسے جمع کرو, 11 جمع ایک دن میں یہ لوگ انشاء اللہ ترکیب بنا لیں گے. یہ دیکھ لیں آپ نے سنا ابھی, اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو. اسلامی کے تمام اسلامی بھائی اور اسلامی بہن اس رسالے کو پڑھ کر اس کو عملی جامہ پہنا دینا, اپنے آپ کو اس پر کاربند ہو جائے. میں سمجھتا ہوں کہ ہماری دعوت اسلامی میں جتنے بھی آپسی مسائل ہیں وہ سب حل ہو جائے کم و بیش, کاش مطلب ایسا ہو جائے. لیکن مسئلہ یہ کہ پڑھ بھی لیں گے تو بھول جاتے ہیں, افزا کمزور. جب غصہ آتا ہے نا تو ساری اخلاقیات اور یہ نرمی کی باتیں اور یہ نصیحتیں سب بھلا جاتی ہیں, بس آستین چڑھ جاتی ہے, منہ پھول جاتا ہے, جھاگ نکلتا ہے, غصہ آتا ہے, زبان چلتی ہے, گالی نکلتی ہے, غیبت ہو جاتی ہے, یہ سب ہوتا ہے. حالانکہ پتہ یہ غلط ہو رہا ہے لیکن ہوتا جاتا ہے. تو اللہ کرے کہ ہم واقعی باخلاق بن جائیں, اللہ کرے کہ کوشش جاری رکھنی چاہیے. من جدہ وجدہ, جس نے کوشش کی اس نے پا لیا. باپا پاک شافعی کابینہ سے کے حوالے سے رکن شورا کا میسج آیا کہ 26,000 رسائل اور ایک رکن شورا نے اطلاع دی ہے کہ 12,000 رسائل تقسیم کریں گے پاک حجویری کابینات کی مجلس جو خصوصی اسلامی بھائیوں کی مجلس ہے انہوں نے نیت کی ہے 12,000 رسائل تقسیم کریں گے انشاءاللہ عز و جل. یعنی رکن شورا 12,000 کا اعلان کرے رکن شورا کابینہ کا نگران 63,000 کا اعلان کرے یہ کیا مطلب رکن شورا کی طرف سے پیغام آیا باپا یہی بولتا ہوں کہ یہ کیا چکر ہے اب جیسے کہ یہاں زمزم یا امجدی کابینہ کے نگران نے 63,000 کا اعلان کیا بابا وہ ایک مجلس کا انہوں نے میسج اور جو پیغام فارورڈ کسی مجلس کا اپنا نہیں نہیں نہیں تو ان کے پاس تو بعض اوقات ممالک ہوتے بڑے بڑے صاحب لوگ نہیں تو بڑے عہدے دار ہیں تو ان کو تو زیادہ کا ایسا کوئی 12,000 اور ایسا کوئی آئے نا یہ ہزار میں 63,000 کب ہو جائیں گے 11,00,000 کب ہوں گے کوئی بڑا تگڑا کوئی مطلب ایسا فگر آئے نا مزے کو مزہ آ جائے ہر فرد تک یہ رسالہ پہنچنا چاہیے کم از کم دعوت اسلامی والے کے ہر مسلمان کے لیے مفید ترین ہے جو پڑھے گا اس کو اندازہ ہو جائے گا کہ کتنا کام کا ہے بابا یہ ہمارے نگران کابینات مہروی کابینات بھی یہاں تشریف فرمائے یہ بھی کچھ اپنی نیت کا اظہار کر رہے ہیں باپا ان شاء اللہ عزوجل 25 دنوں میں ان شاء اللہ عزوجل 125,000 رسالے سیل کروں گا مرحبا اہلا وسہلا ماشاء اللہ ہاں سیل کریں ٹھیک ہے بیچیں اس کو ہمارا مقصد لوگوں کے ہاتھوں تک پہنچ جائیے ماشاء اللہ کارکردگی بھی ملے گی ان شاء اللہ ان شاء اللہ مجھے ملے تو پتا چلے نا بھائی ان شاء اللہ عزوجل باپا ہند بریلی کابینہ مصطفیٰ آباد ہمارے درمیان اس وقت ماشاء اللہ واہ وہاں بھی تو یہ سرسالی کی حاجت ہے بھی مطلب یعنی کہ مدینۃ المرشد کی نسبت سے بریلی کابینہ ماشاء اللہ بریلی شریف کے بھی بچے تک یہ پہنچے آپ کی کابینہ کے بھی مسلمانوں کے بچوں تک یہ رسالہ پہنچنا چاہیے آپ بھی پیغام بھیجئے امید ہے کہ آپ تک بھی پہنچ گیا ہوگا نہیں پہنچا تو منگوا لیجئے باپا مکتبۃ المدینہ کی مجلس نے اس سلسلے میں خصوصی ایک مجلس بنائی ہے کہ ارادہ یہی کیا ہے کہ روزانہ کی اس میں ہم کارکردگی بنا رہے ہیں انشاءاللہ کہ کون سے شہر والے کتنے رسالے جو ہیں وہ مکتبے سے منگوا رہے ہیں تو امید ہے کہ ہم ہر 7 دن میں آپ کو انشاءاللہ عزوجل اس کی کارکردگی پیش کرتے رہیں گے اور یہ امید ہے کہ 25 یہ ماہ ربیع الغوث میں جو ہے 11,00,000 کا ہدف ہم انشاءاللہ پورا کریں گے آدھا ربیع الاخر گزر چکا ہے جی بابا تقریباً 13 ہوئی نا اس پہ غور فرما لیں ابھی تک میرے غریب نواز اور میرے اعلی حضرت کے ہند سے کوئی خوشخبری نہیں آئی ایک رسالے کی بھی نہیں ہے کہ ہم ایک رسالہ بانٹیں گے یا پڑھیں گے تو کیا وہ نہیں اس وقت سن نہیں رہے اب ان کو یہ دکھا رہے تھے اب میری بھی بھول ہو گئی کہ میں نے بولنا شروع کیا ان خاک سمجھ آئی ہوگی یہ اپنے جھلووں میں گھومتے بےچارے اسکرین پہ اب ہندی سے بھی اگر کوئی ہوش و آواز میں سن رہے ہیں تو کچھ یار ایسا کرو کہ خوشخبری پلس کارکردگی خالی خوشخبری ہوائی نہیں کارکردگی بھی ملے کہ واقعی اتنے بٹ گئے پڑھ لیے گئے پلا پلا جامعہ کے طلباء میں پڑھ کر سنایا گیا پلا پلا کابینہ پلا پلا اسلام بھائیوں نے مل کر اتنی تعداد میں تھے پڑھا اتنوں نے پڑھا یہ تاثرات ہم آپ کے بھی تاثرات انشاءاللہ ممکن ہوا تو مدنی چینل کے ناظرین تک پہنچائیں گے کل بھی تو مدنی مذاکرات تھا لیکن ابھی ایک یہ زمزم نگر والوں کو تو عذر ہو گیا بےچارے یہ اس طرح بھائی آ نہیں سکے کل تو ہے نا یہ زمزم نگر والے کل رات کو یہاں مدنی مذاکرے میں ہوں گے یا نہیں زمزم نگر والے اگر ہوں گے تو ہی مدنی مذاکرہ ورنہ تو نہیں ہے. آپ ہی لوگوں کے لیے پاپا اس میں کچھ آزمائش کا مطلب وہ اظہار کر رہے تھے ہمارے ذمہ دار. اچھا جی پاپا کیا؟ اچھا یہ بتانا نہیں چاہیے مطلب جلدی نا دن دہاڑے نکل جانا چاہتے کیونکہ اس میں کچھ عجیر اسلام بھائی بھی ہیں. اچھا تو ان کا کہنا تھا کہ مطلب اثر یا مغرب تک ہمارا جدول ہو. اچھا تو کل مدنی مذاکرہ نہیں ہے پھر؟ ابا یہاں تو ہیں ہمارے کئی کورس کے بھی اسلام بھائی ہیں وہ اپنا جو مگر آپ نے کل جیسے زمزم نگر والوں کے لیے خصوصیت کے ساتھ جو فرمایا تھا اپنا جمعرات جمعہ ہفتہ تو ویسے ہی ہو ہی رہا. جی بابا وہی انشاءاللہ روٹین رہے گی اپنی جمعرات جمعہ ہفتہ. کل پھر مدنی مذاکرہ کل کینسل. کچھ اسلام بھائی رکیں گے بابا اس میں سب سب نہیں رکیں گے بےچارے دو چار رکیں گے بھی بولتے ہیں پھر پتہ نہیں بابا ہاتھ تبدیل ہو جائے. جو رکنا چاہ رہے ہیں وہ ہاتھ اٹھائیں تاکہ اسی حساب سے کل کی ترکیب بنائی جائے. یہ زمزم نگر والے بلکہ کورس سب ہیں بابا یہ. اب تو یہ زمزم نگر والوں سے پھر ملاقات بھی کل ہی کی جائے. اللہ آج یار آپ میری پوزیشن دیکھ ہی رہے آج اب میں بولنا مجھے پسند نہیں ہے. کل انشاءاللہ مزید فریش ہو جاؤں گا نا میں تو زمزم نگر والوں سے ملاقات بھی آسان ہوگی تو انشاءاللہ یہ بھی حکمت کا مدنی پھول ایک. اب دیکھو علاوہ اجیر کے کثیر رکتے ہیں کہ نہیں رکتے تو کتنے آج تو سارا دن آج تو سارا دن پتہ نہیں کیا کیا نیتیں ارمان منتیں مانی ہیں بابا. ان کی تعداد تو دکھا دو کل مدنی مذاکرہ کرنا ہے کیا کرنا ہے کل کتنے اسلام میں رکیں گے تاکہ اسی حساب سے تیاری کی جائے. کل مدنی مذاکرہ ہو ہیں بہت تھوڑے ویسے. نہیں بابا ماشاء اللہ تقریباً میں سمجھا یہ پہلے مدنی مذاکرہ ماشاء اللہ آپ بھی 80% بابا 80% تقریباً ہاتھ اٹھا رہے ہیں انشاءاللہ. یہ انشاءاللہ تو کلو کل بھی کر لیتے. سبحان اللہ پہلے مدنی مذاکرہ جاری رہے. کل کے لیے اپنی یہاں کی بھی کچھ کابینہ تو ممکن ہو لبائک وہ قافلے کے سفر کے اعتبار سے ان سے بھی ملاقات کی ترکیب ممکن ہو جائے گی انشاءاللہ. جب ان سے کر رہے ہیں تو کل تو ان سے بھی کر لیتے ہیں تو آج تو آفر بھی ہے نا کہ نہیں. آج تو پاپا ذہنی آزمائش کا فائنل بھی ہے آفر بھی ہے تو مدینہ آفر بھی ہے نا فائنل بھی ہے. ہاں تو زمزم نگر والوں سے آفر کی بھی ایک کل بھی ہوئی تھی ادھر کی آج بھی ہو جائے گی. آج مزید ایسے بھی ہوں گے نا جو کل آفر میں شریک نہیں ہوئے تھے. کتنے ایسے جو شریک نہیں ہوئے تھے آفر میں نہیں بےچارے ہیں کچھ یار. ہاں تو آج ان کی بھی چلو آفر میں ان شاء اللہ عزوجل ذہنی آزمائش سلسلے کے بعد امیر اہل سنت براہ راست اسلامی بھائیوں کے سوالات کے جوابات ارشاد فرمائیں گے. گھڑی نہیں دیکھنا وہ رات اس میں رات پوری تقریباً سمجھو کہ ترکیب ہو جاتی ہے ختم ہو جاتی ہے. ساحری کریں گے کہ نہیں روزہ رکھتے روزہ بھی رکھیں گے سبحان اللہ. یہ روزہ نہیں رکھتے بہت توڑے بےچارے حالانکہ موسم میں مدنی ہے تو پھر ساحری کا انتظام نہ کیا جائے. کتنے ہاتھ اٹھے اے کوئی 15-20 ہوں گے شاید نہ پاپا زیادہ ہاں وہ آخری بھی ہیں آخری میں ہاتھ اٹھے ہوئے پاپا 150-200 کے قریب. اچھا ماشاء اللہ ہاں پھر تو ایک موسم مدنی ہے اور یہاں پڑے پڑے اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. رات جاگیں گے تو دن تو آدھا دن تو سونے کو مل ہی جائے گا نا انشاءاللہ عزوجل. چلو سحری بھی ہوگی انشاءاللہ سحری کے بعد بھی تو کچھ اپنے مدنی پھول ہوتے ہیں اور پھر مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہوتا ہے ایک مدینہ ہی مدینہ جتنا علم دین حاصل ہو کم ہے. صلوا علی الحبیب. مدنی بہار ایک اسلامی بھائی کا بیان ہے کہ وہ اور ایک اور آپس میں کسی وجہ سے ناراض تھے ایک نے رسالہ پڑھا یہی شیطان کے بعض ہتھیار, اور اس اسلامی بھائی کے پاس جا کر معافی مانگی اور دونوں آپس میں راضی ہو گئے. الحمدللہ. اچھا جن کے لیے لکھا گیا ان کی بھی میں نے معلومات کی, بالکل ٹھنڈے برف ہو گئے. اللہ الحمدللہ. ترکیب ان کی بھی پتا چلا مدینہ مدینہ کو, سارے ان کے مسائل ختم ہوئے الحمدللہ جو مجھے میری معلومات میں. الحمدللہ سر, وہ شیطان ورغلا دیتا ہے لیکن جب ان کو سمجھایا جاتا ہے تو قرآن کریم میں مذکر فإن الذکرۃ تنفع المؤمنین, اور سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے. یہ شیطانی وسوسے سے ہوتے ہیں کہ میں نے اتنا کام کیا اتنا کام کیا پھر بھی میرے ساتھ یوں ہوا یوں ہوا, تو پھر وہ سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ کتنا اتنا کام اس کے لیے کیا تھا جو اس نے یوں کیا, اللہ کے لیے کیا تھا تو پھر کسی کی وجہ سے ناراضی کیوں, اور کام کو آگے بڑھانا کہ کام میں نے کیا اس لیے میرے کو مان ملنا چاہیے, تو یہ تو شیطان کا بہت بڑا ہتھیار ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اخلاص کی نعمت سے مالا مال کرے. آپ یہ حاضرین کو پوچھ تو لیں کہ کس کس نے رسالہ نہیں پڑھا یا نہیں سنا, جیسے آج سنایا بھی گیا تو ایسے ہیں جنہوں نے نہ پڑھا ہو نہ سنا ہو. اچھا 100% ایسے ہیں جنہوں نے پڑھ سن لیا ہے, جو ہیں وہ ہاتھ اٹھائے, ہو سکتا ہے آپ کو بھی مدینے کی دعائیں مل جائیں, ابھی چانس مل جائے. نہ پڑھا نہ سنا, جنہوں نے یہ رسالہ نہ پڑھا نہ سنا وہ ہاتھ اٹھائیں, بہت تھوڑے ہیں بابا. ان کو بھی مدینے کی دعائیں دے دیں بابا, اللہ تعالیٰ ان کو بھی جیتے جی مدینے کی زیارت نصیب فرمائے, پڑھنے والے بنے. اس کو آپ لوگ پڑھ لیجیے, مکتبۃ المدینہ اب بھی کھلا ہوگا تو حاصل کر لیجیے, صرف 6 روپیہ دیا, چھوٹے کا بڑی سائز کا 12 روپیہ دیا. بابا جامعۃ المدینہ للبنین میں سے بھی بعض کے پیغامات آ رہے ہیں کہ وہاں پہ اکثر طلباء نے اور ناظمین وغیرہ انہوں نے بھی مطالعہ کر لیا ہے. ماشاء اللہ, یہ اسلامی بہنیں بھی ہیں وہ دنگل کرتی ہیں, ہماری ان کی زبان سے بہت ہوتی ہے, بہت ڈرتی ہیں بھی. ان کو بھی کوئی ان کی طرف سے میرے کو پیغام ملنا چاہیے کہ اسلامی بہنوں نے کتنا پڑھا ہے, یہ ان کو اپنے کیوں چھوڑے, یہ بھی پڑھیں. پاپا ان تک بھی ہم نے ہمارے جو رکن شورا ہیں ابو ماجد ان کو ایک میل بھیجی ہمارے مکتبۃ المدینہ مجلس نے کہ بعض ہماری دور دراز میں جو اسلامی بہنیں رہائش پذیر ہیں اور وہ دعوت اسلامی کا کام کرتی ہیں, انہیں بھی اگر رسالے درکار ہوں گے تو مکتبۃ المدینہ ان کی مطلوبہ جگہ پر ان کو بھی رسالے پہنچانے کی ترکیب ہے انشاءاللہ. ان کی کارکردگی جب مطالعے کی ملتی ہے نا تو اسلامی بھائی شرما جائیں, ایسی ہوتی ہے. اتنا ماشاءاللہ یہ مطالعہ کرنے والیوں کی تعداد ہوتی ہے اسلامی بہنوں میں الحمدللہ. ان کو بھی بہت ضرورت ہے کہ ان میں بھی بعض جگہ پر مسائل ہوتے ہیں جیسے اسلامی بھائیوں میں ہوتے ہیں. اسلامی بھائیوں میں تو پھر بھی کچھ نہ کچھ تربیتی سلسلے ہوتے رہتے, ان میں ظاہر کے فرق ہے کم ایسا. بابا ہند گنج بخشی کابینہ احمد آباد سے نگران کابینہ کا میں فون تشریف لایا تھا, انہوں نے کہا کہ ہم انشاءاللہ ڈبل 26,000 رسالے جو ہے وہ فروغ کریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. ایک نگران کابینہ نے میسج کیا ہے کہ آج الحمدللہ ہم نے ایک حلقہ لگایا اور اسلامی بھائیوں نے مطلب اس حلقے میں سنا وہ پورا رسالہ. کوئی نگران شورا کی طرف سے کوئی پیش رفت نہیں ہوئی ابھی تک, یہ تو وہاں جہاں کہ وہاں بھی ضرورت ہے, تو وہاں اگر انگریزی ٹرانسلیشن ہو جائے گا تو وہاں بھی بہت پڑھا جائے گا انشاءاللہ. پاپا یہ حجویری کابینات کے جو نگران کابینہ ہیں ان کی طرف سے پیغامات ملے ہیں. مالکی کابینہ کے نگران کی طرف سے آیا کہ یہ 19,000 رسالے 8 دن میں لنگر کریں گے یا سیل کریں گے. خلیجی ممالک سے کوئی پیغام نہیں آیا کہ بھئی چلو میں نے کہ ہمارے وہ بنگالی اسلامی بھائیوں میں بٹوا دو یا ہند کے اسلامی بھائیوں میں بٹوا دو یا پاکستان میں ہی بٹوا دو, کوئی پیغام ابھی تک آیا نہیں. انٹرسٹ لے نہیں رہے لگتا ہے, یا پتہ نہیں سنتے نہیں ہیں یا ایسی باتیں نہیں سنتے. جلدی جلدی کرو, شاباش, ہم کو 11 لاکھ پورے کرنے ہیں. ہند بریلی کابینہ سے پیغام آیا 12,000 رسالے تقسیم کریں گے انشاءاللہ. مدینۃ المرشد سے 13 کم 25, یار یہ نہیں 25 پورے ہونے چاہیے, 25ویں شریف نسبت ہے نا, تو 12 اس میں آئی گئے, 12 کی برکت سے 25 ہو جائے اور کارکردگی ساتھ خالی ہوائی نہیں. جلدی جلدی انشاءاللہ عزوجل انگریزی زبان میں ترجمہ ایک ہفتے کے اندر مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ. چلو بھائی افریقہ والو، یو کے والو، یو ایس اے امریکہ، یورپین ممالک، جہاں جہاں میری درخواست کی آواز پہنچ رہی ہے جلدی جلدی آپ بھی پیغامات بھیجیے اور ہدف لیجئے کہ کتنے بانٹیں گے. اب حنفی کابینہ کے نگران کابینہ کی طرف سے 19,000، حیدری کابینہ کے نگران کابینہ کی طرف سے 26,000، زنجانی کابینہ کے نگران کابینہ کی طرف سے 26,000، سیوتی کابینہ کے نگران کابینہ کی طرف سے 19,000، وارسی کابینہ کے نگران کی طرف سے 19,000، سخاوی کابینہ کے نگران کابینہ کی طرف سے 8 دن میں 26,000. مختلف نگران کابینہ کے میسج وپا رہے ہیں. مدرسۃ المدینہ بنات مل بنات باب المدینہ، انہوں نے بھی 63,000 روپے کے رسالے لینے کی ترکیب کا میسج کیا بابا. ماشاء اللہ، یہ میرے پیچھے کم و بیش 50 اسلامی بھائی جمع ہیں، ان کے لیے بھی چٹھی آئی کہ تقریباً سبھی نے پڑھ لیا، تقریباً بلکہ یہاں تو سراحت ہے سب نے رسانہ پڑھ لیا شیطان کے بعد ہتھیار. اس کس نے نہیں پڑھا؟ کوئی بھی نہیں ہے. سبحان اللہ. تاثرات دو گے؟ چلو لکھ کے دے دو تاثرات. شاہ بھٹائی کابینہ سے لکھ کر حاجی امین تک پہنچا دے اپنے، اگر کوئی تاثرات ایسے مدینہ مدینہ تاثرات ہوں تاکہ وہ اور ترغیب ہو. اپنے 11,00,000 سے بڑھا بھی سکتے ہیں نا. سبحان اللہ، لبیک. 11+ جتنے ہوتے جائیں کم ہے. بابا ہند کی 3 کابینات کی طرف سے یوں آیا 26,000-25,000 رسائل کے اہداف انہوں نے دیے ہیں. الحمدللہ، کارکردگی درکار ہے جب بک جائیں. پاکستان مکی کابینہ، یہ واکینٹ اٹک، ان کی طرف سے نگران کابینہ کا میسج آیا کہ 26,000 رسالے تقسیم کریں گے. جب ماشاء اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. وہ یاد آ گیا، درود جلدی چلاؤ. ہم یہ مدنی مشورہ نہیں ہے کہ ہمارے ناظرین پتہ نہیں ادھر ادھر کھو نہ گئے ہوں گے. سوال آپ چلائیے. میرا سوال یہ ہے کہ جیسے کہ ہم کلف لگاتے ہیں وہ بیسیکلی بنتا گندم اور اناج سے ہے، تو اب جس طریقے سے کچھ ہمارے کسٹمر یہ بولتے ہیں کہ کلف زیادہ لگائی جائے، وہ بھی نمود و نمائش میں شمار ہوتی ہے، گویا یہ حرام ہے یا حلال ہے یا پھر یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اگر فخر و تفاخر کے لیے نہ ہو تو ویسے یہ زینت ہی کی ایک صورت ہے، جائز ہے. جیسے کہ وہ استری کرتے ہیں، پریس کرتے ہیں، یہ بھی تو اس سے بھی تو کپڑا کڑک ہو جاتا ہے اور سیٹ ہو جاتا ہے، تہ بن جاتی، یہ بھی جائز ہے. رکتا آٹے کا کلف ہے، اس میں آٹے کی بے ادبی عرف نہیں ہے، اس میں بے ادبی کا کلف لگاتے ہیں آٹے کا، آٹا ہی ہوتا نہیں ہے، غالباً آٹا ہوتا ہے، شاید مکئی کا آٹا ہوتا ہے. اچھا، سوڈا سے کلف بنتا ہے، سوڈا مکس ہوتا ہوگا پھر، واللہ عالم. بہرحال عرف یہی ہے کہ اس میں کوئی بے ادبی کا تصور نہیں ہے. علماء حضرات بھی اپنے امام وغیرہ دیکھے ہوئے کہ وہ کلف سے سخت کرواتے ہیں. ہاں، چاول کے آٹے سے بھی ہوتا ہوگا. بہرحال یہ جائز ہے، چاہے کم کلف ہو چاہے زیادہ ہو، جائز ہے جب تک کوئی اور فاسد نیت نہ ہو اس میں شامل. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سارے باپا جان، میرا نام محمد احمد رضا تاری ہے، میرا تعلق راول پنڈی سے ہے، میں جامعہ المدینہ کا طالب علم ہوں. میرا پڑھائی میں دل نہیں لگتا، کوئی ایسا وظیفہ ارشاد فرما دیں جس میں میرا پڑھائی میں دل لگ جائے اور میں المدین بنوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علم دین پڑھنے میں ایسا ہے کہ دل لگے، تو اس کے فضائل پڑھنے چاہیے, فضائل پڑھے تو رغبت ملے گی, اور نہ پڑھنے کے نقصانات کی معلومات کرے, اس کا مطالعہ کرے تو اس سے بھی رغبت ملے گی. اور پڑھائی کرے اللہ کی رضا کے لیے, علم دین اللہ کے لیے پڑھے, انشاءاللہ عزوجل ثواب بھی ملے گا اور دل بھی اس میں لگے گا. خوب اچھے اچھے نیت کر کے آپ پڑھیے. پڑھائی میں دل لگے, علم دین پڑھنے جامعۃ المدینہ کے طالب علم. ورد تلاش کر رہے ہیں, جب تک کوئی ایک سوال اور چلا لیجیے. پاپا یہ خلیجی ملک سے آپ یاد فرما رہے تھے, یا ڈبل 26,000 پاکستانی روپے کے رسالے انہوں نے کہا ہے ماشاء اللہ. یہ بغدادی کابینہ سے اسلام بھائی کے میسج. کب تک پیمنٹ کریں گے؟ آج نقد کل ادھار؟ ان شاء اللہ پاپا پوچھتے ہیں. ہوائی مطلب یوں تو لاکھوں کروڑوں کے آ جائیں گے جی, ایسا بھی ہوا ہے. پھر وہ ڈھونڈو ان کو, تو یہ کون ہے کیا ہے اور کب تک پیمنٹ کریں گے. پاپا بنارس ٹوری کابینہ ہمارے ساتھ موجود ہے اس وقت, اور یہاں سے بھی 12,000 روپے کے رسائل کا پیغام آیا ہے. اسی طرح وہ کہیں ڈاکٹر مجلس سے 1,226 رسائل کا, 11,000 رسائل کا نیپال سے, یو ایس اے سے 12,000 رسائل کا, اور اس طرح کر کر اب یہ ایس ایم ایس کا سلسلہ جاری ہے. اچھا بنارس والوں کو دوبارہ سنانا پڑے گا, کیونکہ یہ بیچارے اپنے جلووں میں گھومے, اشارے کر رہے ہیں, کنفرم کر رہے ہیں, خوش ہو رہے ہیں, ان کو غائب کر کے پھر ان کو بتائیں. ٹھیک ہے بابا. بنارس کا, بنارس والوں کے 12,000 رسائل کا پیغام بپا آیا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. صلوا علی الحبیب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام تنویر احمد جانی ہے اور شوبز سے وابستہ ہوں. مجھے یہ شرف حاصل ہو رہا ہے کہ میں حضرت صاحب سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ میں 4 رکعت کی نیت کر کے نماز میں کھڑا ہوا, غلطی سے ذہن میں کچھ وسوسے آنے کی وجہ سے 3 رکعت پہ جو ہے میں نے سلام پھیر لیا, تو کیا میری نماز ادا ہو گئی؟ اس کے لیے کیا حکم ہے؟ نماز نہیں ہوئی. اگر یہ نفل تھے تو اب وہ واجب الاعادہ ہوگا, اب تو پڑھنا واجب ہو گیا دوبارہ. اس کا کوئی سی بھی نماز ہو اس کو اب دوبارہ ہی پڑھنا پڑے گا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ حاضرین سمجھتے ہیں شوبز کیا ہوتا ہے؟ کون کون نہیں سمجھتا شوبز؟ دو چار کے علاوہ سب سمجھتے ہیں. مدین شو مدنی شو پیس سمجھوں گے بابا. یہ شو پیس نہیں, شو بز بے بز شو بز. اب کون کون نہیں سمجھتے؟ ہاں آپ تازہ دیکھ. پھر بھی اکثریت سمجھتی ہے, اس کو نہ سمجھنے میں عافیت ہے. میں نے بھی مدنی چینل پر یقین مانے پچھلے دنوں پہلی بار پڑھا, تو میں بولا ارے کیا ہوتا ہے, اندازہ ہو گیا مجھے. وہ جب اب اسٹائل کیسا تھا آپ نے دیکھا نا, اس کا انداز ہی ایسا تھا, تو وہ پھر سمجھ گیا میں. اور پہلے سے شاید بات ہوئی تھی, لیکن اس لقب کے ساتھ بات نہیں ہوئی تھی ٹائٹل کے ساتھ. اس طرح کے کچھ لوگ آ رہے ہیں آپ کے پاس مدنی مذاکرے میں. یہ وہ گانے والے اور سنگر, اور یہ میرے خیال ہے یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جو نہیں شادیوں میں فنکشن کرتے ہیں, ساری رات لوگوں کو سونے نہیں دیتے, چیخیں مار مار کے کہہ کہہ لگا لگا کے. یہ لگتا ہے یہ وہ کیٹیگری کے لوگ ہیں. تو فلمیں تو ڈرامے تو وہ مسخراپن کیا بولے کومیڈین, تو اس کیٹیگری کے آئے تھے اور بہت ہی محبت کا انہوں نے اظہار کیا تھا, روئے بھی تھے بیچارے. ان میں بھی ظاہر خوف خدا کچھ نہ کچھ ہوتا آدمی میں, تو اللہ کرے کہ ان سب کو کوئی حلال اور آسان روزگار مل جائے اور سچی توبہ نصیب ہو جائے. کام تو ایسا ہی ہو, سب سمجھتے ہیں, یہ بھی سمجھتے ہوں گے. بابا خلیجی ملک سے وہ میسج آیا ہے, پیغام آیا کہ وہ پیر شریف کو جمع کروا دیں گے انشاءاللہ ڈبل 26,000. اللہ کرے اللہ کرے ماشاءاللہ, اللہ ان کو پیروں کے پیر پیر دستگیر کی برکتیں نصیب فرما. آمین. اچھا وہ اگر قعدہ کیا ہو تو وہ چار رکعت اگر اس نے نفل پڑے تھے نا سائل نے, اور دو رکعت پر اگر اس نے التحیات کر لی پڑھ لی تھی قاعدہ کر لیا تھا, تو اب یہ تیسری رکعت میں سلام جو پھیرا تو اب دو رکعت اس کو واجب الادہ کرنی ہے, دو وہ اگلی ہو گئی اس کی. اور اگر یہ قاعدہ اس نے نہیں کیا تھا دو رکعت پر وہ بیٹھے نہیں تھے قاعدے میں التحیات میں اور تین رکعت یوں پڑھی تھی, تو اب چار پڑھنی ہوگی, تو اب چار اس کو پڑھنی ہوگی واجب الادہ کی نیت سے. صلوا على النبي. محمد برکاتی کابینات بلوچستان سے بھی باپا 25,000 رسائل مرحبا کرنے کی نیت آئی. مرحبا. سوال چلائیے. میں آفتاب عالم جانو جرمن ٹی وی ڈراموں میں کام کرتا ہوں. حضرت صاحب آپ سے ایک سوال کرتا ہوں بڑی جسارت کے ساتھ, کہ ہم شوبی سے ریلیٹڈ ہیں اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ نماز کے وقت یہ ٹی شرٹ پہنی ہوئی ہوتی ہے ریکارڈنگ کے درمیان, تو کیا ہم اس ٹی شرٹ میں نماز پڑھتے ہیں تو ہماری نماز جائز ہے یا غلط ہے؟ نماز ہو جائیے اور کراہت بھی نہیں ہے, کراہت بھی نہیں ہے ان کی نماز, ان کی نماز جو اس طرح کے لوگ ہیں نا معززین کے, البتہ اس میں کراہت آتی ہے جو شرفا ہوتے ہیں نا وہ اگر اس طرح کا لباس پہنیں گے تو ان کی نماز میں تنزیہی کراہت آئے گی اس لباس سے, اور اس طرح کے لوگوں کی جو ہوتی ہے نا ان کی, کیونکہ یہ ان کے لیے لباس سے ذلت نہیں ہوتا, یہ تو ان کی نماز میں کوئی کراہیت نہیں آتی. جیسے ماڈرن لوگ ہوتے ہیں تو ماڈرن اگر کوئی آپ آستین بش شرٹ وغیرہ پہنے گا تو اس میں کوئی تعجب نہیں کرے گا, کوئی عالم اگر آپ آستین ٹی شرٹ پہن کے نکلے گا تو چار آدمی انگلی اٹھائیں گے, بولا لگو کیا ہو گیا تو کیا پہن لیا, پھر اس کی نماز مکرہ تنزیہ ہوگی. عالم کی اگر ایسے لباس میں پہنے گا تو پڑھے گا تو نماز, عالم یا کوئی بھی یعنی کہ شرفا میں جو بھلے عالم نہ ہو, جیسے ہمارے مبلغین بھی تعداد ہے جو شرفا میں شمار ہوتی ہے, کہ ان کے لباس میں اسی لباس میں ان کو مدنی حلیوں میں لوگ دیکھتے ہیں ایک دم ٹی شرٹ میں عجیب سے لگتے ہیں. صلو علی الحبیب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں حامد محمود چکوال سے 126 روزہ امامت کورس کے سلسلے میں جی رحمان مرکز سدان مدینہ سے. پیارے بابا جان آپ سے میرا یہ سوال ہے کہ امام کو فرض نماز کے بعد دعا کے لیے کس رخ میں بیٹھ کر دعا فرمانی چاہیے؟ آپ مدنی پور ارشاد فرما دیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امام کے لیے سنت یہ ہے کہ فرض کے سلام پھیرنے کے بعد دائیں یا بائیں یا پیچھے انحراف کر لے, یعنی کہ مڑ جائے, بہتر ہے کہ دائیں طرف رائٹ ٹرن کر لے. اور پیچھے کرنے میں یہ ضروری ہے کہ کوئی عین اس کے سیدھ میں نماز نہ پڑھ رہا ہو, ورنہ تو امام اگر یوں اب چہرہ کرے گا تو امام پر تحریمی کراتا ہے, یہ ناجائز ہو جائے گا امام کے لیے, جبکہ وہ پہلے سے نماز پڑھ رہا ہے. جب بھی کوئی پہلے سے نماز پڑھ رہا ہے اس کی طرف آپ چہرہ کریں گے تو آپ گناہ گار ہوں گے, اور اگر آپ نے چہرہ کیا ہوا اب کوئی نماز شروع کرے گا تو اب گناہ اس پر ہوگا. یہ ہمارے یہاں اس بات پر بالکل احتیاط نہیں کی جاتی, کوئی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو چہرہ کر کے یوں گھوم کے بس دیکھ رہے ہوتے اس کو, اگر عین سیدھ میں ہو تو سائڈ پہ تو نہیں, بالکل سیدھ میں ہو نا تو پھر اس کے اندر چہرہ نہیں کر سکتے. یا چلے جاتے ہیں تو رک جاتے ہیں, پھر وہ نکلنے کا راستہ نہیں ہوتا, کھڑے ہو جاتے ہیں اور نمازی کے سامنے چہرہ ہو رہا ہوتا ہے تو یہ نہیں, یہ چہرہ قبلے کی طرف کر لیں آپ اپنا, نکلنا بھی ہے تو چہرہ نہ ہو نمازی کی طرف. اسی لیے ہم نے وہ اعلانات وغیرہ جو ہے نا اس کی ترکیب نیکی کی دعوت میں قبلہ رخ کھڑے کھڑے اعلان کرے تاکہ کوئی نماز اپنی پڑھ رہا ہو تو چہرہ نہ ہو. اور ایسے موقع پر اعلان اتنی مدھم آواز سے کرنا ضروری ہے کہ جس میں نماز پڑھنے والوں کو تشویش نہ ہو. جیسے آپ نے اندازہ لگایا ہوگا کہ ہم نے جیسے آج تلاوت یہاں کی تو باہر اس کی مائک میں آواز نہیں تھی, وہ سائڈوں پہ لوگ نمازیں پڑھ رہے تھے, نعت شریف میں بھی اندر ہی آواز ہونی چاہیے تھی, اب یہ خدا جانے باہر تھی یا نہیں تھی کیونکہ باہر آپ لوگ جھوم رہے تھے, باہر آواز آ رہی تھی فل نہیں آ رہی تھی نا, فل ہلکی ہلکی آ رہی تھی کیونکہ اطراف ادھر میں نے دیکھا نماز پڑھ رہے تھے لوگ, وہ نعرہ لگایا آپ لوگوں نے, میں نے ہاتھ جوڑے, یہ نہیں لگایا کرو نعرہ, لوگ نماز, یہ مسجد ہے جلسہ گاہ نہیں ہے نہ کوئی ریلی ہے, یہ اللہ کا گھر ہے اس میں لوگ نمازیں پڑھتے ہیں, اے داڑ داڑ نعرے دے نعرے دے کیا کیا لگا رکھا ہے, وہ آدمی نماز بھول گیا اس میں. پھر ناجائز بھی اگر اس طرح کی کوئی آواز نکالی جس سے نمازی کو تشویش ہو تو توبہ بھی کرنی ہوگی, اگر کسی نے دیکھا کہ نماز پڑھ رہے پھر بھی اس طرح وہ نعرے لگا دیے زور سے بول دیا صلوا علی الحبیب, یہ بھی بولنے کا موقع نہیں ہے نا, لوگ نماز پڑھ رہے, مسجد مانے سجدہ کرنے کی جگہ, مسجد بنائیے نماز کے لیے, مسجد بنائی ہی نماز کے لیے جاتی ہے, اجتماع کے لیے تھوڑی بنائی جاتی ہے, اجتماع تو ضمناً یہ سب ہم کر رہے ہیں, یہ بھی عبادت ہے اللہ کی اور جائز ہے, لیکن فرسٹ جو ہے نا وہ نماز ہے, نماز ہی کے لیے مسجد ہوتی ہے. اگر یہ نیت کی جاتی ہے کہ ہم اجتماع کے لیے صرف مسجد بناتے ہیں تو پھر مسجد نہیں بنے گی, وہ مسجد کہلائے گی نہیں, ہال بن جائے گا ایک اور, یہ مسجد کا حکم اس پر نہیں آئے گا. یعنی جبکہ صرف اجتماع کے لیے بنایا, اس لیے بنائے کہ نماز بھی ہوگی اور اجتماع بھی کریں گے تو عرض نہیں ہے, کہ اصل مطلب نماز کی نیت تو موجود ہے نا اس میں, کہ پانچوں وقت نماز بھی پڑھیں گے اس میں انشاءاللہ. پانچوں وقت کی قید بھی نہیں ہے, یعنی کہ نیت میں نماز کے لیے مسجد بنائی. اب یہ الگ پھر بعد میں اس کا وہ ہے کہ مسجد کا حق ہے, یہ حق مسجد کہ پانچوں ٹائم اس میں با جماعت نماز پڑھی جائے, اور جو اطراف میں یہ ان پر واجب ہے حق مسجد. اگر کچھ لوگوں نے پڑھ لی وہاں تو پڑھتے رہتے ہیں تو دوسرے بھی اس سے پھر بچ گئے گناہ سے, ورنہ کوئی نہیں پڑے گا تو جتنے بھی اس کے ارد گرد سب گناہ گار ہوں گے کہ اس مسجد کا حق انہوں نے ادا نہیں کیا. اور ایسی جگہ ویرانے میں مسجد بنائی, جب کوئی نماز ہی پڑھتا ہی نہیں جنگل میں بنا دی, تب مسجد کی نیت کی تب بھی وہ مسجد نہیں ہے, مسجد ہی نہیں ہے, تو نماز ہی کوئی نہیں پڑھتا, تو مسجد کا مقصد ہی نماز کے لیے ہوتی ہے. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اپنے ہائی وے پہ کہیں کہیں لوگوں نے کچھ وہ اینٹیں وغیرہ لگا کر محراب سی مسجد نما بنا دی ہے, لوگ یہی بولتے کہ مسجد ہے, چلو بھائی اترے نماز پڑھ لی وضو اتار دو, تو یہ مسجد نہیں ہے, یہ مصلی کہہ لیں اس کو, تو اس میں احکام میں فرق, یہ مسجد نہیں ہے. اب اگر جس نے بنا اس کو مٹا دی اور اس میں دکان کھول لی تب بھی اس کے لیے اگر اس نے وقف نہیں کی تھی یہ جگہ تو جائز ہو جائے گی, بلکہ یہ وقف کیا ہے تو وہی گورنمنٹ کی تو ہوگی جگہ, اس کو کس نے خریدنا ہے, بنا دیتے ہوں گے لوگ نمازوں کے لیے, کوئی بعید نہیں کہ گورنمنٹ نہیں بنایا ہو یہ جگہ جگہ جو راستے میں اس طرح کے ٹھیے ہوتے ہیں یہ بھی ممکن ہے کہ اسی کے ادارے نے بنایا ہو جو جن کے ہاتھوں میں یہ ہائی وے وغیرہ ہوتے ہیں آخر ہے تو مسلمانوں کو ملک نا نماز کے لیے سہولت دیتے ہوں گے دینی بھی چاہیے واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علی والی وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بنگلہ دیش سے کسی کا پیغام آیا کہ 1200 لنگر رضویہ کریں گے رضوی کابینہ والے اور 2600 سیل کریں گے. واہ. اور ان کی جو مجلس تراجی میں انہوں نے پیغام دیا کہ ہم نے بنگلہ ترجمہ کر لیا ہے المدینہ اتنی جلدی. او میرے بنگالی ہو تم نے کمال کر دیا ہے. واہ بھائی واہ. تو چھپ بھی جائے گا جلدی جلدی. ترجمہ مشکل ہے. ترجمہ کرنا ظاہر آسان نہیں اتنی کافی یعنی کہ 48 صفحے سے 52 صفحے کتنے 52 صفحے یہ کافی مواد ہے اس میں ماشاء اللہ. مرحبا اہلا وسہلا. جلدی جلدی پھر ہر عیسائی بھائی عیسائی بہن تک پہنچائیے مجھے کارکردگی بھیجیے. کتنے یعنی کہ 26 نے 12 یہ اچھے عدد ہیں لیکن تھوڑے دیکھو تو باب المدینہ نے مکتبۃ المدینہ نے 1,100,000 کا ہدف لیا ہوا ہے. آج یمین رکن شورا ان کے ماتحت ہے مکتبۃ المدینہ کی مجلس انہوں نے 1,100,000 کا ہدف آپ کے سامنے لیا ہوا ہے. آپ بھی کچھ ایسا کوئی 1,50,000 کا ہدف ہی بھیج دو. ایک لاکھ 11,000 تو تقسیم ہونے چاہیے نا. کوشش کریں گے تو انشاءاللہ ہو جائے گا. اپنے مرحوموں کے اصال ثواب کے لیے اور راضی کریں گے نا لوگوں کو تو انشاءاللہ ہو جائے گا. گوس پاک کے ماننے والے عوام بہت ہیں بنگلہ دیش میں تو گوس پاک کی نیاز کے طور پہ اصال ثواب کے لیے لنگر رسائل فرمائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. 11:11 بج گئے. ابھی جاری رکھنا ہے کہ بند کرنا ہے مدنی مذاکرہ؟ 12 بجے تک کا ذہن تھا ویسے. پاپا فیضان چلاتے رہے 12 بجے تک. زمزم نگر والے آئے ہیں کاف. یہ تو ویسے ہی 72 مدنی انعامات والے بھی ہوں گے پاپا ان میں. اور کسوٹی بھی رہ گئی ہے ابھی. ایک کسوٹی بھی رہ گئی ہے پاپا. اب وہ تو دیر ہے دیر ہے. مدنی چینل کے ناظرین کو بھی بٹھا کے رکھنا ہے. جانا نہیں انشاءاللہ مدنی کسوٹی ہوگی سبحان اللہ انشاءاللہ. پاپا ایک سوالات بھی ہیں یہاں پر ہمارے اسکائی بھائیوں کے پاس. ایسی مدنی کسوٹی ہوگی کہ آج تک اس مدنی کسوٹی میں اس شخصیت کے نام پر مدنی کسوٹی میں نے نہیں کروائی. اللہ اکبر. ایسی مدنی کسوٹی انشاءاللہ یاد کریں گے آپ پہ. اللہ پاپا اس پہ تو فیس ہونی چاہیے. اور وہ بھی ایسی ہستی ہے کہ ان کا تذکرہ نزول رحمت کا سبب ہے. اللہ پاپا مدنی چینل والے ناظرین تو سونا بھی چھوڑ دیں گے اگر یہ آپ اس طرح کے 12 بجے تک تو جن کے بس میں ہو جاگنا بھی چاہیے کہ یہ پتا کہ آپ کو 12 بجے سے پہلے امید ہے کہ ہم نے شروع کر دیں گے 12:45 تک امید ہے انشاءاللہ. فائنل ہاں آج تو مدنی منوں کے بھی فائنل کچھ مسائل ہیں یار. ہاں یہ تو یار اتنا دلچسپ ہے کہ میں کھولتا نہیں کم کھولتا ہوں میرے کام رہ جاتے ہیں وہی دیکھتے ہیں روز بہت دلچسپ ہوتا ہے. ہاں نہیں علم دین کے لیے تو وہ مدینہ مدینہ. پاپا آج جو فائنل جیتے تو ان کے سرپرستوں کو کیا شکرانے میں دینا چاہیے پاپا؟ مدنی قافلے میں سفر. آپ رسالے بولو گے مدنی قافلے کا سفر تو یہ مدنی قافلے کے مسافر بنے رسالے کہیں نہیں جاتے ہیں. رسالے لے جائیں گے نا بابا ساتھ. دیکھو آئے کہ نہیں ان کے وہ سرپرست آئے تو ہوں گے. آئیں گے آج تو یہاں بیٹھے ہوں گے شاید مسکرا بھی رہے ہوں گے تو چلو جلدی جلدی جو سرپرست آئے ہوئے مجھے مدنی قافلے کی خیرات دے دو. پہلے رسالے تم مت بانٹنا, ہم سے مفت میں لے لینا. بابا رسائل کے تو ایس ایم ایس آ رہے ہیں, وہ یو ایس اے سے آ رہے ہیں, محمدی کابینہ سے آ رہے ہیں, بیلجیم سے آیا ہوا ہے, تو اب یہ سب کی نیتیں کا ایک سلسلہ بھی جاری ہے الحمد للہ. بابا فائنل میں دونوں زمزم نگر کی ٹیم ہے بابا, زمزم نگر کی دونوں جو مقابلے ہوں گے وہ زمزم نگر کے طلبا ہیں. تو سرپرست آئے ہوں گے ظاہر ہے کہ ان کو قافلے میں نکالو یار, کچھ ایسا کرو یار. میں بول سکوں نا کہ یار ہمارے زمزم نگر کے سرپرست بھی قافلے میں سفر کرتے ہیں مدنی منوں کے. ہاں کیا کیا ترکیب ہے یا تو ہاتھوں ہاتھ کریں تو مدینہ مدینہ, کہ کل کا آج کا کام کل پر مت ڈالو, کل دوسرا کام ہوگا. آج تو کھڑے ہو کر اظہار کر دیں, کم از کم اتنا کر دیں کہ گیارہویں شریف کے مہینے کے اندر اندر آپ تین دن کے مدنی قافلے میں سفر فرمائیں گے. سبحان اللہ. ان کے بچوں کے مدنی منوں کے سرپرست کون کون ہیں؟ تلاش جاری ہے ان کی. باپا اگر نہ آئے ہو تو پیغام بھجوا دیں ذمہ داروں کو. یہ آئے نہ ہو یہ طرح کم چانس ہے, تقریباً آئے ہوں گے, اپنی مدنی منوں کی کامیابیاں دیکھیں گے نا, یہ ذرا پھولیں گے. یہ تو مجھے بھی پھلا دو نا مدنی قافلے کی خوشخبری دے کر. ایک کھڑے ہوئے ماشاء اللہ. چلو بارش کا ایک قطرہ گر گیا, بس ایک کا قافلہ بنتا نہیں ہے نا. چھوڑو یار زمزم نگر والے یار, بس کیا یار حاجی رفیق کچی گرائے جی یار, انفرادی کوشش کرو نہیں مجھے. پورے مہینے میں کہہ رہا ہوں, کام میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آج ہی کل سے قافلے میں سفر کر لیں. پاپا تیاری کروا رہے ہیں ان کے. ہاں نہیں میرے کو سات عیسائی بھائی تو چاہیے نا قافلے میں یار تین دن کے. پاپا یہ زمزم نگر والے مقابلے میں جیتیں گے تو سارے زمزم نگر والے شکرانے میں جائیں گے نا بابا. انشاءاللہ یہ بھی ہے. کیا بات ہے, سب کو جانا چاہیے حمایت میں. سرپرستوں کی سرپرستی میں جائیں گے پھر. یہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سوال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد مظفر اتاری, جامعۃ المدینہ, فیضان مدینہ, درجہ ثالثہ. بابا آپ کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے کہ کوئی شخص مسجد میں آتا ہے اور وہ نیتیں کرتا ہے, کچھ دیر بیٹھ کر دوبارہ وہ کسی حاجت کے لیے باہر جاتا ہے, دوبارہ فوراً ہی وہ مسجد میں آ جاتا ہے, بابا کیا وہ نیتیں دوبارہ دہرائے یا اس کے لیے وہی کافی ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مسجد سے باہر نکلنے سے نیت ٹوٹے گی تو نہیں, احتکاب کی نیت تھوڑی ہے. احتکاب کی نیت مسجد سے باہر گئے تو ٹوٹ گئی, کچھ کہہ نہیں سکتا میں. ہاں دل میں نیتیں حاضر ہیں کہ میں ابھی مطلب ہے کہ یہ مدنی مذاکرے میں موجود ہوں, اب کسی وجہ سے باہر نکل آیا, کوئی کسی نے بلایا, جواب دینے چلا گیا, پانی پینے نکل گیا باہر, وضو کرنے چلا گیا, بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ نیتیں باقی ہوں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ. بابا ایک سرپرست نے مئی کے مہینے میں 30 دن مدنی قافلے میں سفر کی نیت پیش کی بابا. ماشاء اللہ مئی میں. جی بابا. اچھا ابھی مصروفیت ہوگی بیچاری کی, یا ابھی تین دن دے دیں مئی میں 27 دن دے دیں, قافلہ تو بن جاتا ہے برسوں کا یار. وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا جان آج یہ ہے کہ ذکر کرتے ہوئے اللہ ہو کا جب ذکر کرتے ہیں تو یہ اس میں ہا کو آخر میں کھینچیں گے کہ نہیں؟ اللہ اللہ اللہ ہو آپ پہ الٹا پیش بھی آتا ہے اللہ ہو اللہ ہو ہاں پر سیدھا پیش بھی آتا ہے, دونوں صورتیں اس کی درست ہوتی ہیں, ایسا ہی ہے نا؟ ہاں نہیں پڑھا ہے میں نے, الٹا پیش بھی آتا ہے اللہ ہو, ہوا بھی آتا ہے اور الٹی پیش بھی دیکھی ہے میں نے اللہ ہو, ہوا کا بھی ہو جاتا ہے اللہ, تو پھر وہ ہاں پر پھر سکتا ہے اللہ ہو, ہوا اگر اللہ ہوا تو اللہ ہو تو پھر وہ اللہ ہوا نہیں ہوا نا, اللہ ہاں جو ہے نا اس کی آواز سینے سے بنے گی نا تب اللہ ہوگا, ورنہ اللہ اللہ بولا تو اس کے معنی بدل جائیں گے, اللہ کے بندے تھوڑے ہیں اللہ کے بندے ہیں, یوں سمجھ لیں. ہاں بولنے کی عادت رکھیں, بعض اوقات ہاں بھی غائب ہو جاتا ہے. اعلم برسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد عمران الہی عطاری المدینۃ العلمیہ. پیارے باپا جان یہ ارشاد فرمائیے, شعبہ تراجم کتب عربی سے اردو کی ضرورت کیوں پیش آئی اور اس کے کیا نتائج برآمد ہوئے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ تو صدر الشریعہ سے پوچھیں کہ ان کو قرآن کریم کا ترجمہ اعلی حضرت سے کروانے کی کیوں ضرورت, کیا ضرورت پیش آئی؟ اگر قرآن کریم کا ترجمہ وہ اعلی حضرت سے نہ کرواتے تو کنز الایمان کی صورت میں اگر اردو ترجمہ ہمیں نہ ملتا ہم کیا کرتے ہے نا, کہیں کے نہ رہتے. اس طرح صاحب بہار شریعت نے عربی کتابوں سے جزئیات نکال کر بہار شریعت مرتب نہ فرمائی ہوتی اردو میں تو ہم کیا کرتے, مارے جاتے نا؟ تو اسی طرح ہمارے علماء نے عربی کتب سے ترجمے کر کر کے اردو میں ہمیں دیے, الحمدللہ ان کا وہ احسان ہے کہ ان کو سونے میں تولیں تب بھی کم ہے. تو یوں اب علمیہ, تو علمیہ کے ذریعے بھی عربی میں اردو ترجمے کیے جاتے ہیں, کیونکہ عربی سے ہم عوام نا بلد ہیں, ہم نہیں پڑھ سکتے, اردو میں ہو تو کچھ پڑھ کر علم دین حاصل کرنا نصیب ہو جاتا ہے. تو اس لیے عربی کے اردو کی بھی ضرورت ہے, اردو کی پھر دیگر زبانوں میں ترجمے کرنے کی بھی ضرورت ہے, اور وہ بھی کوشش ہوتی ہے, اور اس میں بھی کئی زبانوں میں ترجمے ہو رہے ہیں مختلف کتب کے, اس کی بہت ضرورت ہے اور یہ جاری رہے. بلکہ اردو میں بھی بعض اوقات اردو کا بھی ترجمہ کرنا پڑتا ہے, جس کو تسہیل بولتے ہیں, سہل کرنا, آسان کرنا. ہارڈ الفاظ ہوتے ہیں اس کو حاشیے میں یا بعض اوقات ہلا لائن بریکٹ میں اس کو آسان لکھ دیتے ہیں, تاکہ یہ کہ عوام سمجھ سکے. اس کی بہت ضرورت ہے, اس کو جاری رہنا چاہیے, بہت فوائد ہیں مبلغین کے لیے, تو بہت ہی آسانیاں ہوگی. صلوا علی الحبیب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام احمد رضا عطاری ہے. بعض اوقات بابا جان ہمیں کچھ ایسے مسئلے مسائل پیش آ جاتے ہیں جس کی وجہ سے ہماری کسٹمر سے کافی منہ ماری ہو جاتی ہے اور کافی ہمیں مسئلے پریشانی اٹھانی پڑتی ہے, جس میں ایک مسئلہ اہم ترین یہ ہے کہ جیسے ہم نیو زیرو میٹر بائک بیچتے ہیں تو اس کے اندر جو اس کی فائلز ہوتی ہیں ان کو آنے میں آلموسٹ دو مہینے ڈھائی مہینے ڈیڑھ مہینہ لگ جاتا ہے, اور کسٹمرز کو مطمئن کرنا, ان کو مطمئن کرنا پڑتا ہے کہ اتنا ٹائم لگ جاتا ہے ان کو, آگے بائک سیل کرنی ہوتی ہے, اور بھی کوئی پرابلم ہوتا ہے, تو وہ ہمارے پاس بار بار آ کے ہمیں تنگ کرتے ہیں, لیکن وہ ایکسائز کی وجہ سے تھوڑا اس میں لیٹ ہو جاتا ہے. تو اس کے لیے آپ کو ارشاد فرما دیں کہ کچھ ایسا حل کہ ہم پارٹیوں کو بھی مطمئن کر سکیں ایسے, اور یہ ہمارا معاملہ بھی تھوڑا جلدی حل ہو سکے. ادھر سیدھا اس کا حل یہ ہے کہ آپ انتظار کریں جب تک کاغذات مکمل نہ ہو, اس وقت تک شرعاً بیچنا کیسا, جب وہ چلائے گا تو پولیس اس کو پکڑ کے چالان کرے گا, پھر آگے بیچنا اس کے لیے دشوار ہے. تو جس طرح آپ اتنے ہوشیار ہیں, آپ بیچ دیتے بغیر کاغذات کے, وہ نہیں بیچ سکتا ہوگا, لڑائی کرتا ہوگا, منہ ماری کرتا ہوگا. تو اس کا سبب کسٹمر نہیں ہے, سبب آپ خود ہیں. یہ کاغذات کے بغیر گاڑی بیچنا یہ ہمارے یہاں قانونی جرم ہے. مکمل کاغذات ہونے چاہیے, دو مہینے کے بعد نہیں, چھ مہینے کے بعد بھلے کاغذات ملے, جب تک بیچ نہیں سکیں گے نا گاڑی. کچھ کس آواز آئی بابا؟ وہ نئی جو گاڑی ہوتی ہے نا, اس کا پھر وہ طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ عرصے بعد کاغذ آتے ہیں سیل ہونے کے, ان کا کوئی ایسا کوئی طریقہ کار ہے؟ بالکل جو نیو برانڈ گاڑی ہوتی ہے, ایسے کچھ تو گارنٹی ہوتی ہوگی کہ یہ گاڑی چوری کی نہیں ہے اور بالکل قانونی گاڑی ہے. بغیر کاغذات اگر پیور ایسے گاڑی ہے, پھر تو پولیس نے اٹھانا ہی اٹھانا ہے اس کو. تو آپ دیکھ لیں گاڑی کے, ہمارے یہاں سائیکل کے کاغذات نہیں ہے, باقی تو ہر گاڑی کے کاغذات تو ہوتے نہیں ہیں, جو بھی پہیے والی مشینوں والی گاڑیاں ہیں. کوئی رہنمائی کر دیں میری, میری سمجھ میں نہیں آتا کہ ان کے کاغذات نہ ہوں. ڈرائیونگ لائسنس بھی چاہیے اس کو جو چلا رہا ہے, نہیں چلائے گا تو گناہگار ہوگا. بغیر لائسنس کے چلانا کے پکڑتے ہیں, چالان کرتے ہیں, بے عزتی ہوتی ہے, رشوت کے دروازے کھلتے ہیں. تو جو اسکوٹر بغیر کاغذات کے بغیر لائسنس کے چلاتے ہیں وہ بھی گناہگار ہیں, پولیس پکڑتی ہے, بالکل کاغذات لاؤ بولتی ہے. اس کا مطلب کاغذات چاہیے. اب یہ کیا دلیل دے گا, یا کوئی ایسی رسید ہو کہ بھئی یہ قانونی طور پر اتنے فلاں تاریخ کو اس کے کاغذات ملنے, یہ اس کی رسید ہے. اور وہ پولیس کیا وہ رسید ویلڈ ہو, ایسی رسید اگر ہے تو کوئی کیوں جھگڑا کرے گا؟ جھگڑا اسی لیے کر رہے ہیں نا کہ وہ آپ اس کو اصل کاغذات فراہم نہیں کر رہے. یہ آپ نے کہ شروع میں تو قصور آپ ہی کا ہے, منہ ماری تو کیا مطلب بیچنا ہی چاہیے. جو میں سمجھ سکا آپ کے سوال کو اور اس کا جواب میں نے عرض کیا, یا کوئی مجھے مطلب ایسا کوئی اور ابھی پیغام دے دیں کہ یہ جو کرتے ہیں غلط نہیں ہوتا, اسے کوئی رسید ملتی ہے اس کے باوجود گاہک کاما کا بڈا کرتا ہے اور یہ بیچنا ان کے لیے جائز ہوتا ہے اس رسید کے ساتھ, تو پھر الگ بات ہے. وہ اسلام بھی بتا رہے ہیں کہ جب وہ خریدتے ہیں تو اس کے ساتھ ان کو ایک کمپیوٹر رسید ملتی ہے جو ان کو اجازت ہوتی ہے کہ اس رسید پر یہ تقریباً 3 مہینے تک بائک چلائیں گے تو پولیس نہیں پکڑے گی, اور اس کے اندر 2 مہینے تک پھر ان کے کاغذات آ جاتے ہیں, 2-3 مہینے میں, تو اس ٹائم کے اندر آ جاتے ہیں کاغذات, پھر جھگڑے کی صورت ختم ہو گئی. جی بابا, یہ اگر کرتے ہیں تو پھر کوئی منہ ماری کیوں کرے گا؟ ہاں ٹھیک ہے, لیکن آگے نہ بیچے وہ اس کا جھگڑا فضول ہے. جب اس نے کہہ دیا کہ بھائی 3 مہینے تک کی رسید ہے, پہلے سرات کر لیں, لکھت پڑھت کر لیں کہ ہم مطلب اس تاریخ سے پہلے آپ کو کاغذات نہیں دیں گے, لکھت پڑھت ہوگی تو جھگڑا کیوں کرے گا؟ وہ جھگڑا کرے تو آپ اس کو اس کی سائن دکھا دیں, بھائی آپ نے سائن کی تھی کہ اتنی تاریخ تک مجھے کاغذات مل جائیں گے, تو وہ تاریخ ابھی آئی نہیں ہے. جب آئی نہیں ہے تو جھگڑا کس بات کا؟ پھر بھی اگر کوئی جھگڑا کرتا, آپ نرمی کریں, جیسے کہ وہ حضرت بارگاہ رسالت میں ایک شخص, ایک یہودی نے آ کر اپنی کھجوروں کا تقاضا کیا, سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے کھجوریں ادھار لی ہوئی تھی اور اس کی تاریخ مقرر تھی, اس تاریخ سے پہلے ہی اس نے تقاضا کیا اور بڑی سختی سے تقاضا کیا اور کہنے لگا کہ تم سب مطلب دینے کے وہ قریشی اور ہاشمی جو ہوتے ہو نا, یا سب ایسے ہی ہوتے ہو, آل عبد المطلب شاید اس نے کہا, یہ سب ایسے ہی ہوتے ہو کہ ہم مطلب یعنی کہ مال لے لیتے ہو پھر دینے کا نام نہیں لیتے, ادا کر, بڑی بے بدتمیزی اس نے کی اس یہودی نے. تو اس کا نام تھا زید بن سعینہ, فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جلال آ گیا. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مطلب فاروق اعظم نے لیا ہاتھوں ہاتھ, اگر سرکار کا ادب مانے نہ ہوتا تو میں تو یہ مذاق چکھا دیتا تیری بے ادبی کا. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے عمر یہ کیا کر رہے ہو, جو کچھ فرمایا اس کا مفہوم ہے یہ کیا کر رہے ہو, تمہیں چاہیے کہ اسے نرمی کی تلقین کرتے اور مجھے ادائیگی جلدی کرنے کا کہتے. تاریخ آئی نہیں تھی, وہ تھا تو اگلا ناحق مانگ رہا تھا, تقاضا کر رہا تھا اس وقت اس طرح جو اس کا انداز تھا حق پر وہ نہیں تھا. ہمارے آقا تو جو کریں وہ حق ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو یہ آقا کی عاجزی ہے کہ مجھے تم ادائیگی کا کہتے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے کہا کہ تم ہو کون, نام کیا تمہارا؟ زید بن سائنہ. بولا وہ تو نہیں جو یہودیوں کا ایک بہت بڑا عالم ہے, تم وہی تو نہیں ہو؟ اس کا نام تھا میں وہی ہوں. بولا اتنے بڑے علامہ ہو کر تم یہ کیا حرکت کر رہے ہو, اس طرح مطلب اللہ کے نبی سے تم کلام کر رہے ہو؟ اس نے کہا کہ بات یہ کہ میں نے تورات میں آخری نبی کی کچھ علامات پڑھی ہیں, ان میں ایک علامت جو مجھے دیکھنی تھی باقی تو دیکھ لی تھی وہ یہ تھی کہ ان کے ساتھ اگر کوئی جہالت کا برتاؤ کرے گا نا, جتنی جہالت زیادہ کرے گا یہ نرمی زیادہ کریں گے. وہ میں نے جان بوجھ کر یہ جھاڑ جھپٹ کی تھی اور واقعی ان میں نشانی موجود ہے کہ انہوں نے نرمی ہی کی ہے میرے ساتھ. یہ لو میں نے پڑھا کلمہ اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ, یہ ہو گئے مسلمان. اور پھر ان کا ٹون ہی بدل گئی تھی, عرض کی کہ میں نے بہت مالدار بھی تھے, بہت بڑے مالدار تھے, کہ میں الحمدللہ اسلام قبول کرنے کی اس خوشی میں کہ میری آرزو پوری ہوئی اور اب میں اپنی جتنی بھی جائیداد ہے وہ سب کے سب آدھو آدھ آدھا مال رائے خدا میں دیتا ہوں. یہ پتا چلا کہ دینی خوشی حاصل ہوتے وقت رائے خدا میں دینا یہ صحابہ کا طریقہ ہے. اب اسکوٹر والے سائی بھائی بھی دیکھ لیں کہ اگر وہ وقت سے پہلے تقاضا کرتا کہ میرے کاغذات, تو چونکہ آپ غلط نہیں, آپ تو ان کو پہلے سے باؤنڈ کر چکے ہیں کہ میں اتنی مدت تک میں نہیں دے سکوں گا, اس کے اس تاریخ پر دوں گا. اب وہ آ کر وہ کسٹمر ٹھنڈا کرتا ہے تو آپ اس کو ٹھنڈا کریں, آپ ٹھنڈے رہیں, کیونکہ آپ نے کوئی اعتراف کیا کہ منہ ماری ہو جاتی ہے, اس کا مطلب کیا؟ منہ ماری تو دونوں طرف سے ہی ہوتی ہے, تو آپ منہ ماری نہ کریں, آپ آہو زاری کریں, صبر کریں, تو انشاءاللہ جھگڑا نہیں ہوگا, دل آزاری کی صورت نہیں بنے گی اور انشاءاللہ سب مدینہ مدینہ ہو جائے گا. ہے فلاح و کامرانی, نرمی و آسانی میں ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں. ہمیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ اگر ہم سے کوئی شدت کرتا ہے تو ہے نصیب ہم نرمی کرنے والے بن جائیں, سارے مسائل حل ہو جائیں گے, پڈے جھگڑے ہنگامے مارا ماری سب ختم ہو جائے گی انشاءاللہ, سب حقیقی معنوں میں بھائی بھائی بن جائیں گے. جیسا کہ قرآن نے کہا انما المؤمنون اخوة, مسلمان بھائی بھائی ہیں الحمدللہ. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه واله وسلم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. بابا یہ جو موٹر سائیکل بیچنے کا جو معاملہ ہے تو اس میں ایک سیل لیٹر ملتا ہے, جیسے موٹر سائیکل فروخت کی جاتی ہے تو ایک رسید مل جاتی ہے کہ جس پر یہ مطلب ہوتا ہے کہ یہ گاڑی جو ہے فروخت ہوئی ہے. پھر جو کاغذات بنتے ہیں اس کا پروسیجر الگ چلتا ہے لیکن وہ بھی اتھینٹک ہوتا ہے, ویلڈ ہوتی ہے نا رسید. جی بابا, تو پھر منہ ماری کی وجہ کیا جو انہوں نے بتائی؟ کچھ نہ کچھ انبیلنس معاملہ ہوتا ہوگا, 19-20 کچھ ہوتا ہوگا مسئلہ جس کی وجہ سے پڈا ہوتا ہوگا, تو اس کو ختم کر دیا جائے. وہ چوہے کا وہ سوراخ نہیں رکھنا چاہیے, چوہا گھس گیا اور وہ فساد کروائے, اگر ریئل کام ہوگا نا انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہوتا, مدینہ ہی مدینہ ہوگا انشاءاللہ. دعوت اسلامی میں آ جاؤ یار, دعوت اسلامی میں آ جائیں گے تو کوئی آپ سے نہیں لڑے گا انشاءاللہ. امجدی کابینہ کے ذمہ دار اسلامی بھائی کا میسج ہے کہ تقریباً 500 سے زائد اسلامی بہنوں نے یہ رسالہ پڑھا ہے. 500 سے زائد اسلامی بہنیں پڑھ چکی ہیں؟ جی باپا. امجدی کابینہ جی جی, یہ ہمارے جو تشریف لائے زمزم والے اسلامی بھائیوں سے بڑھ گئی نا ماشاء اللہ. مرحبا صلو علی الحبیب. اب جن جن اسلامی بہنوں نے اس کو پڑھا ہے وہ خود اندازہ لگا سکتی ہیں کہ اس کو کتنا عام کرنے کی ضرورت ہے, لہذا اسے زیادہ زیادہ تعداد میں خریدیں, اپنے پڑوس میں محلوں میں جہاں جہاں ممکن ہو اسے لنگر کرنے کی بھی ترکیب بنائیں. ماشاء اللہ انشاءاللہ باب المدینہ والیاں بھی پیچھے نہیں رہیں گی اور میرے پنجاب کی مدنی بیٹیاں بھی پیچھے نہیں رہیں گی انشاءاللہ, دنیا بھر میں اس کی دھوم رہے گی انشاءاللہ. سب کارکردگیاں بھیجو میرے کو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد ضیاء عطاری آکولہ ہند سے بول رہا ہوں. میں مدنی چینل پر آپ کی زیارت کرتا ہوں. مدنی چینل کے بعد مدنی چینل میں جو مدنی مذاکرہ ہوتا اس کے بعد جو ملاقات ہوتی تو میں چاہتا ہوں کہ روبرو مطلب ملاقات ہو, اس کی کیا صورت بنے گی؟ حضرت ارشاد فرمائے. آپ آ جائیں کوئی مطلب 12 ماہ کے لیے پاکستان آ جائیں, آپ کی حکومت اگر آپ کو ویزا دے تو ہم آپ کے منتظر ہیں ہند والوں کے. یا کچھ نہیں تو وہ 63 دن کے تربیتی کورس کے لیے تو شپ لے آئیں. 3 مہینے کا ویزا تو پہلے تو ملتا تھا, پتہ نہیں ملتا نہیں ملتا, ملتا تو ہوگا. 92 دن کا ویزا لے کر سیدھے فیض احمد مدینہ میں یہاں آ کر ڈیرا ڈال لیں تو ان شاء اللہ ملاقات کی بھی صورت نکل آئی. ملاقات نہیں بلکہ ملاقاتیں ہوں گی ان شاء اللہ. پھر تو راتیں بھی مدینے کی, باتیں بھی مدینے کی. جینے میں یہ جینا ہے, کیا بات ہے جینے کی. صلو علی الحبیب. بابا اگر 30 دن کے اعتکاف میں آنا چاہیں تو رمضان مبارک میں 30 دن کے اعتکاف کے لیے ہند کے کئی سائی بھائی پہلے بھی تشریف لائے تھے. سبحان اللہ. ہاں تو ویزا لے کر ویلکم, موسٹ ویلکم. چشمے ماں روشن دلے مشاد اعتکاف کے لیے آ جائیے. ابھی سے کوشش کریں کہ کوئی ایسی صورت نکالیں کہ ویزا مل جائے آپ کو. صلو علی الحبیب. اور اکیلے ہی کیوں, پورا قافلہ بنا کر آئے, سونے پہ سہاگا ہو جائے گا انشاءاللہ. کیونکہ وہاں تو ہند کے دیوانے تو اتنے بےچارے تڑپتے کہ اگر ان کو اجازت دے دی جائے نا قانونی طور پر ویزا آسان ہو جائے نا تو میرے خیال میں یہ ٹرینوں کی ٹرینیں اسپیشل بھر کے یہاں وہ عام فیضان مدینہ چھٹا کر دے, اتنے بھرا جائے آگے. وہاں دیکھیے جا کے دیوانگی دیکھیے, میں نے اتنی دیوانگی تو شاید پاکستان میں بھی نہ ہو جتنی وہاں کے مسلمانوں میں محبت ہے دیوانگی ہے. میں کہا کرتا ہوں کہ 2 واقعات میرے وہاں ہند میں ایسے ہوئے جو باب المدینہ میں نہیں ہوئے. 2 بار ایسا میں نے دیکھا کہ میری کار ان لوگوں نے زمین سے اٹھا لی ہے پہیوں سمیت. ابھی تک باب المدینہ میں اس کی نوبت نہیں آئی نہ پاکستان میں آئی ہے. وہ ایسی دیوانگی ہے. 2 بار یاد پڑتا ہے مجھے ایسا ہوا ہے. بہت پیاسے. بپا وہ جو آپ نے رسائل کے حوالے سے بیان کیا تھا کہ ان کے زیادہ ان کے کم, تو وہ ایک صدیقی کابینہ سے میسج آیا ہے کہ اب تک کی کارکردگی کے مطابق یہاں سے 680 سے زائد اسلامی بہنیں اور 557 سے زائد اسلامی بھائی, یا غالباً الٹا ہو گیا, اس طرح انہوں نے رسائل پڑھے ہیں. تو وہ پڑھنے والوں کی تعداد ہند بھیجی صدیقہ کابینہ نہیں بپا, یہ پاک صدیقہ کابینہ. پاک صدیقہ, اچھا ماشاء اللہ. پنجاب میں یہ گجرا والا گجرات یا کوٹ مطلب پنجاب میں وہ اصل وہ مقابلہ ان کا تھا نا زمزم نگر نے, تو زمزم نگر اتنا سا شہر ہے آپ کو پتا ہے, اب اگر ہے امجدی کا بھی نہیں ہے تو خالی زمزم نگر نہیں ہے, یہاں بڑھ جائیں گی انشاءاللہ, مقابلہ جاری رہے گا. باپا بھی آپ نے فرمایا وہ چشم روشن دل معاشات, یہ ایس ایم ایس آئی ایس کے کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہاں یہ بھی صحیح ہے, یہ محاورہ ہے, کوئی آنا چاہے تو جیسے اس کے لیے کہا چشمے ماں روشن دلے ماں شاد, یعنی آپ آئیں ہماری آنکھیں روشن ہو ہمارا دل شاد یعنی خوش ہو, خوشی خوشی آئیں. سبحان اللہ, چشمے ماں روشن دلے ماں شاد. ہن والو آ جاؤ, یہ ہو سکتا ہے وہ چشمہ یہ سمجھتے ہو امی امی روشن روشن نام ہوتا ہے ہمارا, فارسی کا ہے, فارسی مجھے نہیں آتی لیکن وہ اکا دکا کوئی سے الفاظ آ جاتے یاد ہو جاتے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی کسوٹی کا وقت قریب آ رہا ہے سبحان اللہ, مگر ابھی خصوصی کوئی دو تین سوالات چلا دو. بابا ہماری زمزم نگر کی جو چوڑی مارکیٹ ہے وہاں کے اسلام بھائی جو ذمہ دار آئے ہیں وہ نیت کر رہے ہیں کہ 11,000 جمع 1,000 رسالے انشاءاللہ یہ تقسیم کریں گے انشاءاللہ عز و جل. یہ 50,000 روپے کے ہوئے, اچھا 12,000 رسالے, 12,000 رسالے رسالے جی بابا, بڑے چھوٹے یہ کچھ نہیں بذات. چلو جو یہ باتیں چھوٹی بھی کریں تو چوڑی مارکیٹ تو حیدرآباد کی مشہور ہے زمزم کی, یہ تو سارے پاکستان میں شاید چوڑیاں یہی لوگ سپلائی کرتے ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کبھی چوڑی والوں کا مدنی مذاکرہ نہ ہو جائے, بڑے مسائل ہیں ان میں, بڑے مسائل ہیں بیچاروں میں, چوڑیوں میں بھی اسے مسائل ہیں, ان کا بھی مزہ نہیں مذاکرہ. اب یہ ہے صرف زمزم نگر میں, بھائی بیچنے والوں کو یہاں سے جمع کر لیں مختلف علاقوں سے. بابا ایک اور بھی کال اسی طرح کے ایک شعبے نے کچھ فریاد کی ہے وہ ہم اس موقع پہ آپ, یہ چوڑی والے جو اسلام بھائی آئے ہیں اس کاروبار سے جو تعلق رکھتے ہیں جی جی قریب آ جائیں تو باپا سے انشاءاللہ. اچھا یہ ہاتھ اٹھا لیں تو پتا چلے, ہاتھ اٹھا لیں جو اس یہ کاروبار کرتے ہیں. اب چوڑی والوں سے اپنا مطلب پڑا ہے تو آج ان کی کسوٹی ان کی کر ڈالیں گے اپنے. اللہ کیا مدنی فیس دیتے ہیں. آ جائیں بھائی قریب آ جائیں, کھڑے ہو کر ہاتھ بھی اٹھائیں, کتنے چوڑی شاہ ہیں. پانچ چھ جمع ہو رہے ہیں باپا یہ. اچھا تو یہ وہاں کے 11, اب ضروری نہیں نا کہ یہ چوڑی کے تاجر ہوں, یہ وہاں رہتے ہوں گے وہاں چوڑی والوں میں, تو اللہ کا ہوگا اور ایسے کاروبار, خود ان کا اپنا کاروبار ہے جی بابا, ان میں ذمہ دار اندر زیادہ ہو گئے بابا, یہ تو 15-20 ہو گئے بابا. ان کے کیا کیا مسائل ہیں یہ سب بھی لکھنے ہوں گے جی بابا, شرعی طور پر بھی اس کی تنقید کرنی ہوگی, پھر جا کر مدنی مذاکرہ ہو سکے گا نا. اب اسی طرح چپل والے بھی وہاں بہت بڑا کاروبار ہے حیدرآباد کا. حیدرآباد چپل تو خیر پوری دنیا میں اس کا تو ہوتا ہوگا کاروبار, ہوتا ہی ہے سر, چوڑی ہر ایک کانچ کی چوڑی ہر جگہ نہیں پہنی جاتی, ادھر کانچ کی چوڑیوں کا یہ حیدرآباد زمزم نگر یہ مرکز ہے. تو یہ پھر یہ کہ آج ان میں مدنی مذاکرہ آپ کو یار یہ کچھ دیں گے کہ نہیں یار, یہ بھی اگر ربیع الاخر شریف میں مدنی قافلے میں 3 روزہ سبحان اللہ سفر کر لیں تو یہ ان کو بھی چلو آج مدنی کسوٹی میں لے لیتے. قافلے کا نام سن کر کچھ سونگ جاتا ہے ان کو یار. نہیں بابا سب کا مدنی ہاتھوں ہاتھ نہیں, اس میں راجی راجی ہو کر آئے قافلے کا نام بڑا تو آواز نہیں نکلتی. بابا اس مہینے میں تو سب تیار ہیں, ربیع الاخر کے اظہار کریں جو اس مہینے میں قافلے میں سفر کریں گے پاپا سے انشاءاللہ وقت لیتے ہیں. جب بھی میں اس مہینے کا کہوں نا تو ان کو ان کے حال پہ نہ چھوڑا جائے, ان کے ذمہ دار سے مل کر تاریخ طے کر لی جائے, پھر ان کو ڈھونڈے گا کون یار, کہاں ڈھونڈیں گے بھائی, کون سا جمعہ ہفتہ اتوار یا جو دن یہ دیں ان کی سہولت کا. تین دن تاریخ ابھی ابھی طے کر لیں, سرپرستوں کی بھی تاریخ طے کر لیں جو مدنی من لوگ. دو مارچ تو جو یہ یکم مارچ کو مدنی قافلے میں سفر کرے ان کی کسوٹی کر لیتے ہیں, اور اگر یکم مارچ میں نہیں کر سکتا تو اور کوئی تاریخ اگر دیتا ہو وہ اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں. آج یہ انشاءاللہ عز و جل ان کا پتا چلے گا کہ یہ ان کو کتنی معلومات ہیں. کسوٹی ابھی ہوگی, سوال بھی چلیں گے. ابھی سوالات چلیں گے, تھوڑی دیر کے بعد انشاءاللہ عز و جل کسوٹی کرتے ہیں. ابھی یہ دو ایک سوالات انشاءاللہ ہو جائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام طارق حسین عطاری ہے, میں حافظ آباد کے شہر سکے کی سے بات کر رہا ہوں. میں الیکٹریشن کا کام کرتا ہوں اور عوام میں ایک بڑی تعداد ہے جو اس شعبے سے تعلق رکھتی ہے. تقریباً ہر گھر کا الیکٹریشن سے واسطہ پڑتا ہے. اس شعبے سے متعلق بہت سے ایسے سوالات ہیں جن کے بارے میں شرعی رہنمائی کی ضرورت ہے. میری باپا جان کی بارگاہ میں انتہائی ادب کے ساتھ گزارش ہے کہ الیکٹریشنوں کا مدنی مشورہ کیا جائے تاکہ وہ شریعت کے مطابق کاروبار کر سکیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مدنی مشورہ کیا جائے, مدنی مذاکرہ کیا جائے, دونوں کرنے چاہیے. چلو بھائی ان کو بھی آپ پینٹنگ میں ان کو بھی لے لیں لسٹ میں اپنی. جب تک ان کے تاجران اور جو ہوتے ہیں ان کے جو اندر کے لوگ وہ جب تک ہمیں ان کے اپنے نقائص نہیں بتائیں اس وقت تک نہیں ہو سکتا کام صحیح مانو میں. انشاءاللہ یہ الیکٹرک مارکیٹ والے تو بہت اپنے آتے ہوں گے, یہ تو الیکٹرک تو ہر فرد کی ضرورت ہے, باقی باب المدینہ میں بہت ہے یہ الیکٹرانکس آئٹمس بیچنے والے. یا یہ مطلب اچھا یہ وہ جو وائرنگ, اچھا وائرنگ کرنے والے نہ کہ بیچنے والے یہ بلب وغیرہ, وہ الیکٹرانکس. ہاں تو دونوں کو ایک ساتھ بھی کر سکتے ہیں, ہے تو ایک ہی لائن کے. ماشاء اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. باپا ابھی تک ایس ایم ایس کا سلسلہ رسالوں کے حوالے سے, کبھی پڑھنے کے حوالے سے, تقسیم کے حوالے سے, یہاں تک کہ آرڈر دے دیا اس کے حوالے سے بھی ایس ایم ایس الحمدللہ ہو رہا ہے. الحمدللہ اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد عرفان عطاری المدینۃ العلمیہ. میرا سوال یہ ہے کہ مدنی بہار لکھنے اور بیان کرنے میں کیا احتیاط کرنی چاہیے؟ اس میں جھوٹ نہ ہو, جھوٹا مبالغہ نہ ہو, اور نیت یہ ہو کہ میں اپنے دوسرے اسلامی بھائیوں کو ترغیب کے لیے اپنے یہ گناہ وغیرہ جو ہے ان کا اظہار کر رہا ہوں, ورنہ تو گناہ کا اظہار خود گناہ ہے. مدنی بہار میں عموماً گناہ کا اظہار ہوتا ہے, نہیں بھی ہوتا بازے کا, جب نہیں ہوتا ہو تو کوئی عرض نہیں, پھر وہ نیت میں پھر یوں ہوگا کہ میں اپنے اس میں بھی ایک اسلامی بھائیوں کی ترغیب کے لیے یہ اپنی باہر مدنی بہار پیش کر رہا ہوں. کہ بعض اوقات گناہ نہیں ہوتے, گناہوں کے اظہار کی ضرورت نہیں ہوتی, لیکن ایسا انہونا واقعہ ہو جاتا ہے جس سے اپنے دعوت اسلامی کی نیک نامی ہوتی ہے. جیسے کہ مدنی قافلے میں سفر گیا تو آنکھیں آ گئیں کسی کی, تو یہ بھی تو ایک مدنی بہار ہی ہے نا. ابھی پچھلے دنوں دو تین دن پہلے ہی یہ کابینات کے اس میں ملاقات میں ایک دو اسلامی بھائی آئے تھے میرے پاس, ان میں ایک تھے مطلب جو جن کا بتایا کہ 12 سال ان کی آنکھیں چلی گئی تھی, مدنی قافلے میں سفر کیا ان کی آنکھیں روشن ہو گئی ہیں. میرے پاس لائے تھے اس کو, آنکھیں روشن ہو گئی تھی اور بے اولاد بھی تھا, آنکھیں روشن ہو گئی اولاد بھی ہو گئی اس کو الحمدللہ. تو مدنی قافلے میں تو باہر اور برکت ہی ہے اللہ کی رحمت سے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه واله وسلم صلوا على النبي صلى الله تعالى على محمد مدنی بہار باب الاسلام سندھ کی ایک اسلامی بہن کا ایس ایم ایس مدنی چینل پر موصول ہوا یہ بات یاد رہے کہ آپ کے موصول ہونے والے ایس ایم ایس اور ای میلز کی ضرورتاً نوک پلک سواری جاتی اور الفاظ میں کمی بیشی کی جاتی ہے پہلے پہل میں بے پردگی بد نگاہی کے ساتھ ساتھ بہت سی برائیوں کی حامل تھی جنہیں آج کل کے معاشرے میں برائی ہی نہیں سمجھا جاتا انہی برائیوں کی مرتکب ہونے کا نتیجہ تھا کہ میں فلموں ڈراموں اور گانے بازوں کی عادی نت نئے فیشن اور پارکوں میں بے پردہ گھومنے کی شوقین تھی والدین کی نافرمانی بلکہ ان سے بھی زیادہ بد کلامی اور بڑوں سے بدتمیزی کرنا میرا معمول تھا ایک دن ہمارے علاقے کے رہائشی برکے میں ملبوس ایک اسلامی بہن کا ہمارے گھر آنا ہوا انہوں نے مجھے نیکی کی دعوت دی اور دعوت اسلامی کے اسلامی بہنوں کے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں شرکت کی ترغیب دلائی امیر علیہ سنت کی مایا ناز تصنیف میں سدھرنا چاہتا ہوں اور گانے باجے کی ہولناکیاں تحفے میں دی ان کا محبت بھرا لہجہ اور اخلاص سے بھرپور انفرادی کوشش دیکھ کر مجھ سے انکار نہ ہو سکا چنانچہ میں ان رسائل کا مطالعہ کرنے اور اجتماع میں شریک ہونے کی نیت میں نے کر لی ان رسائل کو پڑھنے سے اصلاح کا دروازہ مکمل طور پر میرے لیے کھل گیا کہ میں اب اپنی اصلاح کر سکتی تھی فکر آخرت سے معمور تحریرات امیر علیہ سنت نے مجھے خواب غفلت سے جھنجھوڑ جھنجھوڑ کر جگایا دوران مطالعہ میں اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی مجھے گناہوں بھری زندگی بسر کرنے پر ندامت ہونے لگی میں نے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کی اور راہ راست پر آ گئی اگلے ہی روز وقت مناسب پر اپنی محسن اسلامی بہن کے ہمراہ ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کی سعادت حاصل کی الحمدللہ عز و جل اب والدین مجھ سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ کوئی مشورہ ہو پہلے مجھ سے رائے لی جاتی ہے رب عز و جل کا کروڑا کروڑ شکر کہ اس نے مجھے گناہوں کے دلدل سے نکال کر دعوت اسلامی کے سفینے میں سوار کر دیا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد یہ کون سا رسالے کی مدنی بار ہوئی پاپا دو رسائل میں سدھرنا چاہتا ہوں اور گانے باجے کی ہولنا کیا دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ سے آپ یہ جو آپ نے مدنی بہار سنی ہے اس پہ دو رسائل کا تذکرہ بھی آپ نے سنا میں سدھرنا چاہتا ہوں اور گانے باجے کی ہولنا کیا شیخ طریقت امیر علیہ سنت کی یہ دونوں رسائل امیر علیہ سنت کے جو دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کے مطبوعہ ہیں وہاں سے آپ حاصل کر سکتے ہیں اور دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net سے بھی آپ جائیں گے تو ان شاء اللہ عز و جل آپ کو دستیاب ہوں گے آپ وہاں سے بھی مطالعہ کر سکتے ہیں امید ہے کہ یہ مختلف زبانوں میں بھی آپ کو مل جائیں گے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد بابا یہ ہوں گے انہوں نے جی میں سدھرنا چاہتا ہوں گانے باجے کی ہولنا کیا پڑھی ہے کسی نے کئی سو بھائی نے پڑھے ہوں گے رسالے ماشاء اللہ جنہوں نے نہیں پڑھے پڑھ لیں بہت بہت مختصر ہے بہت مفید رہیں گے انشاءاللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد بابا ہمارے چوڑی فروش اسلام بھائی 41 اسلام بھائی یکم مارچ کو 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کریں گے بابا واہ یکم مارچ کو 41 جی بابا اور جب آپ مدنی مذاکرے کا جو آپ نے ارشاد فرمایا جب بھی تاریخ کا اعلان ہوگا تو دو بسیں یہ بابل زمزم نگر سے لے کر آئیں گے بابا ان کا دن یہ دیں گے یا جو بھی دن رکھا جائے یہ ہر دن تو نہیں آ سکتے نا ان کے جمعہ چھٹی ہوتی ہے شاید ان کے یہ ہفتے کو بھی آ سکتے ہیں آپس میں یہ طے کر لیں بپا زمزم نگر کا تذکرہ ہو رہا ہے وہاں کے جامعۃ المدینہ کے نادم صاحب کی طرف سے یہ پیغام آیا کہ الحمدللہ عز و جل وہاں کے طلبہ میں گیارہ دن تک الحمدللہ عزوجل مدنی مذاکرے دیکھنے کی سعادت حاصل کی ہے ماشاء اللہ. امید ہے کہ ایک تعداد نے یا نے یہ اس کی دیکھنے کی ترکیب بنائی ہوگی اور ابھی بھی یعنی آج جو تیرہویں رات ہے وہ مدنی مذاکرے کے اندر شامل ہیں. ماشاء اللہ پاپا شب اتوار ترکیب بنانے کا فرما رہے پاپا. یہ دیکھ لیں دیکھو یہ ذمہ داران جو ہے نا یہ تو آ جائیں گے. عام آدمی جو ہے نا یہ کیا ہفتے کو آنے گے کہ بولیں یار صبح ہمارا تو کام دھندا اتوار کو, تو اس لیے اپنے ایسی ترکیب کریں کہ زیادہ حصہ میں تشریف لے آئے. بابا شب اتوار کہہ رہے ہیں ہمیں آسانی ہوگی, مارکیٹیں بھی کھلی ہوں گی تو ہمیں جدول بھی بن جائے گا اور ہاتھوں ہاتھ ہمارے اسلام بھائی ہمارے ساتھ چلے بھی چل پڑے. اتوار کو چھٹی نہیں ہوتی وہاں, ٹھیک ہے نا جی بابا. اور دکان چھوڑ کے حیدرآباد سے باب المدینہ آ جائیں گے. کیا بات ہے یہ عموماً کارخانے والے بھی ہوتے ہیں اس میں بنانے والے, تو بابا یہ کام کاج کا بھی معاملہ ایسا ہے کہ اس میں آ سکیں گے. جی امین کیسے آئیں گے؟ دیکھیں ایک تو دور کا پنت ہے, ہفتے کو یہ شام کو جیسے ہفتے کو تو چلو نکل آئیں گے, یہ اتوار کی چھٹی کا ان کو ٹینشن ہوگا کہ یہاں رات پھر جب یہاں اجتماع میں آئیں گے اس میں مذاکرے میں تو رات تو ان کی گئی نا. اتوار کو پاپا بتا رہے کام دیر سے شروع ہوتا ہے. اچھا کتنے بجے شروع ہوتا ہے؟ بارہ زہر کے بعد ہوتا ہے یہ؟ بارہ ایک بجے تک بھی ان کا کام شروع ہوتا ہے. اچھا جی پاپا چلو دیکھ لیں یہ کہ اپنے کو یہ تعداد میں کچھ گڑبڑ نہ ہو جائے. پھر آئیں گے بابا یہ ان شاء اللہ مدینہ مدینہ سبحان اللہ. بابا میں سدھرنا چاہتا ہوں رسالے کا, میں سدھرنا چاہتا ہوں جی اللہ, اس رسالے کا 10 سے زائد زبانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے الحمدللہ عزوجل. مرحبا. جو جو سدھرنا چاہتے ہیں وہ رسالہ ضرور پڑھیں. زمزم نگر سے موبائل مارکیٹ والے بھی میسج بھیج رہے ہیں باپا, ہم پر بھی کرم ہو جائے موبائل بیچنے والوں پر بھی. ماشاءاللہ واہ کیا بات ہے مدینے کی. زمزم کے موبائل یہ باب المدینہ صاحب سن لیں یار, میں بولتا ہی نہیں ہے کہ ہم بھی چوڑیاں بھائی بناتے نہیں تو بیچتے تو ہم کو بھی ہم بھی آئیں گے نا. موبائل موبائل تو باب المدینہ زمزم نگر تو ایک کونے میں آ جائے باب المدینہ کے, اتنا بڑا شہر ہے. پاپا استقبال کریں گے ابھی اس سال. اچھا یوں ہے ان کی طرف سے ہوگا انشاءاللہ بھر دیں گے باب المدینہ والے بھر کے لائیں گے موبائل والوں کی. یہ ابھی تے نہیں ہے ماشاءاللہ. چلو یار جذبہ تو ہے اصلاح کا, میں سدھرنا چاہتا ہوں یہ نعرہ تو ہے. مدینہ مذاکرہ جو مانگ رہا ہے ظاہر ہے انڈائریکٹ یہ کہ میں سدھرنا چاہتا ہوں, میری اصلاح ہو, میرے دھندے میں جو میری غلطیاں بتائی ہیں کہ میں حلال روزی عزت کی روزی کما سکوں. مرحبا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد علی محمد. مدنی کسوٹی چلو بھائی چوڑی شاہو آپ کی باری. پاپا شخصیت جو آپ نے جس طرح فرمایا کہ خصوصی آج آپ نے بہت نہایت بابرکت شخصیت ہے, کوئی یہ کہہ نہیں سکتا کہ ہم نے نام نہیں سنا ایسی شخصیت. جیسے پہلی کسوٹی جو ہوئی اس میں کیسی شخصیت تھی کہ کوئی یہاں کہہ نہیں سکتا کہ اس نے نام نہیں سنا. پاپا یہ بیکری والے بھی فون کر رہے ہیں کہ ہمیں بھی ٹائم دے دیں. اللہ اللہ ماشاء اللہ سب کی لسٹیں بناتے رہے آپ. بابا میں نے لکھا تھا ان کا بھی نام. کبھی مچھلی فروشوں کا نہیں ہوا یار, گوشت فروشوں کا تو ہوتا ہے, دو بار ہو چکا ہے نا گوشت فروشوں کا, مچھلی فروش ابھی تک کوئی آیا نہیں اپنے قریب. پاپا کچن والوں کا بھی کچھ طے ہو رہا تھا. ہاں ہوٹل والوں کا کچھ ہو رہا تھا بھائی, ابھی تک کوئی پروگرس سامنے آئی نہیں, ہماری سستی ہے بس. ورنہ یہ کہ مسلمان سدھرنا چاہتے بس ان کو کوئی بیچاروں کو محبت دے پیار دے تو آئی جاتے ہیں نا بےچارے. دیکھو مسجد برو تحریک کے ساتھ شامل ہو ہی جاتے. شو بیس والوں کا آنا کوئی تو یہ کوئی چھوٹی بات تھوڑی ہے، یہ طبقہ تو آپ کو کتنا ایڈوانس ہوتا ہے، یہ بھی آئی ہے نا اور روتے بھی تھے ان میں. الحمدللہ مطلب یہ کہ داؤد اسلامی سب کے لیے دامن کشادہ کیے ہوئے تھے. آؤ سب مل کے آقا کے قدموں میں چلتے ہیں. کون کون آپ میں چوڑی فروش؟ سب چوڑی فروش. 41 ہو گئے ان کے تو، یہاں تو سارے ہوں گے بھی نہیں. شعبے سے وابستہ کیا سو تو سب کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باقی اطراف میں سائے بھائی بیٹھ جائیں. محمد رضوان عطاری، زمزم نگر، لطیف آباد، یونٹ نمبر 11. بابا جان میرا سوال یہ ہے کہ کیا وہ ظاہری طور پر حیات ہیں؟ لا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا جان میرا کیا ان کو 100 سال گزر چکے ہیں دنیا سے پردہ فرمائے ہوئے؟ نعم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد علی عطاری، زمزم نگر، حیدرآباد، لطیف آباد. میٹھے مرشید کی بارگاہ میں سوال ہے، کیا ان کا مزار باب الاسلام میں ہے؟ لا. چوتھے سوال کا کاؤنٹر یہ بول، یہ پہلے بھی بول چکے. 41 ہیں ان میں سے جو سوال پہلے کر چکے. شعبے سے تعلق ہے، ہمیں سمجھ گیا. یہ اگر اشار کر دیں، ہیں سمجھدار بہت ویسے، کیونکہ 41 ہیں نا، ان سب کی تو باری آئے گی نہیں. 11 ہی سوال آتے ہیں. جزاک اللہ. ہم کاؤنٹر دوبارہ چلا رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد ستار، محمد سلمان عطاری بات کر رہا ہوں. بابا میرا سوال ہے، کیا وہ مرد ہیں؟ نعم. مرد ہیں، صاحب مزار ہیں، 100 سال سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے. السلام علیکم. پیارے بابا جان، کیا ان کا تعلق پاکستان سے ہے؟ سلام کرنے کے بعد کچھ انتظار بھی فرمائیں. کیا ان کا تعلق پاک ہند سے ہے؟ لا. پاک و ہند سے ان کا تعلق نہیں ہے. اور چھٹے سوال کا کاؤنٹر چل رہا ہے. چھٹے سوال میں 11 سیکنڈ باقی ہیں. 10 9. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا جان، زمزم نگر سے محمد ارسلان عطاری. بابا کیا ان کا مزار شریف پاکستان میں ہے؟ لا. پاک و ہند سے تعلق بھی نہیں ہے، پاکستان میں مزار بھی نہیں ہے. بابو الاسلام کا مزار. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صادق الاسلام عطاری، زمزم نگر، حیدرآباد سے. باپا جان، کیا وہ انبیاء میں سے ہیں؟ نعم. اب ایک سمت مقرر ہوئی، دیکھو کس نبی کے قدموں میں گرتے ہیں جا کر. 7 سوالات ہو چکے ہیں، 8ویں سوال کا کاؤنٹر چل چکا ہے. سید الانبیاء پہ لاکھوں سلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. احمد اعجاز عطاری، حیدرآباد، زمزم نگر سے. پاپا کیا ان کا مزار شریف عرب شریف میں؟ لا. آٹھ سوال ہو گئے اور آپ کے پاس ابھی صرف تین سوال باقی ہیں. یعنی اس کی کوئی عرب شریف میں نعم. نعم. اب ہم نوے سوال کا کاؤنٹر دوبارہ چلا رہے ہیں کیونکہ بہت سارے انبیاء علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں عرب شریف میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد عدنان عطاری زمزم نگر حیدرآباد سے. کیا بابا آپ نے ان کے مزار پر حاضری دی ہے؟ ان کا مزار مبارک جو ہے وہ اس کی زیارت نہیں ہو سکتی, نشاندہی نہیں ہو سکتی کہ یہ مزار, جیسے کہ ہمارے یہاں درگاہیں ہوتی ہیں کوئی یوں نہیں. تو مزار شریف ہے وہاں روایات کے مطابق عرب شریف میں, جیسے حتیم میں مزارات ہیں نظر نہیں آتے, بیر زمزم کے پاس زیر میزاب, تو مطاف میں مزارات, پھر اللہ آپ کو نیکی دے مسجد الخیف میں مزارات ہیں, احد شریف کے پہاڑ کا بھی بتاتے ہیں اس پہ بھی مزار ہے ایک نبی کا. کیا بابا وہ سید زادے ہیں؟ لا حول ولا قوۃ. یہ دسواں سوال ہو جائے گا آپ کا اور ایک ہی اسلام میں دو سوال. میرے بھائی جب نبی طے ہوا تو سید زادے کہنے کی تو سوال ہی غلط ہے. نہیں اس کو سزا دو ہے بارہ مہینے کی, اس کا سوال ہی کیوں کیا؟ یہ دسواں سوال ویسے کاؤنٹ ہو جانا چاہیے. یہ تو سید زادہ تو امام حسین کی اولاد میں سے ہوتا ہے, تو وہ تو نبی ہے, امام حسین کے بھی آقا ہے, نبی ہے نا. قبول فرما لیں بابا بارہ ماہ تاریخ. ہم نے 25 ماہ کی سزا دی اس کو, 26 ہوتا ہے. غلطی تھوڑی ہے, غلط آ گیا ہے. اب دیکھیں کیا اعلان کرتے ہیں تاریخ. بابا 30 دن ابھی قبول فرما, اس میں ذہن بن جائے گا بابا 30 دن میں. کیوں ہے نہیں, ذہن سازی کی ضرورت ہے. نہیں سزا دے تو بھی اجازت لے کے میں سزا دوں آپ کو, کہ اٹھا کے بند کر دے اس کو. یار پاپا جب آپ سے سزا دے 30 دن کی تاریخ. اپریل میں پاپا 30 دن قبول فرما لیں بابا. یکم مارچ کو بھی قافلے میں جا رہے ہیں پاپا انشاءاللہ. تو پھر یہ کہ 25 ماہ کب دیں گے؟ وقف مدینہ ہونا چاہیے یار. یا اللہ ماشاء اللہ مدنی سزا یہ بھی. سوال اصل وہ گھبراہٹ میں نکل گیا ہوگا بیچارے کی. جی پاپا. ہوش میں جو نہ ہو وہ کیا نہ کرے. پاپا دیکھا یہ کہ جو آنکھیں نیچی کر کے کرتا نا تو وہ تو سوال کر لیتا, جو ذرا جس کو جواب دے رہا اس کو دیکھ کر کرے تو شاید بھول جاتا ہوگا. آپ سے کی کمزوری کا ایک سبب میں بھی ہوں, اس کا مطلب یہ ہوا نا. یا وہ اسپاٹ دو سوال باقی آپ کے پاس. کیا سوال کیا کریں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابا جان رضوان عطاری زمزم نگر لطیف آباد نمبر 11. ابا جان عرض یہ ہے کہ کیا وہ رسول بھی ہیں؟ ہونا تو چاہیے اس سے, میں مشورہ کر لیتا ہوں. ان کے لیے رسول کا قول نہیں ہے. ہمارے یہ دارالافتاء اسلام بھائی فرما رہے ہیں. آخری سوال. آخری سوال ہے آپ کے پاس اور اس کا کاؤنٹر چل چکا ہے اور اسے 25 سیکنڈ کے اندر آپ سوال کریں گے اور اگلے 25 سیکنڈ میں آپ نے بتانا ہے نام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. پاپا جان کیا ان کا تعلق بنی اسرائیل سے ہے؟ لا. بنی اسرائیل کا وجود نہیں تھا اس سے پہلے کے. انگلی پکڑ لو چلو. سبحان اللہ, بے مانگے عطا کر دیا. اب بھی نہیں بتا سکیں گے. انگلی پکڑو, مشکل ہے. انگلی تو پکڑو پہلے. انگلی پکڑو بھائی, چوڑی نہیں ڈال لو. اللہ, خالی پکڑو انگلی. چلو اب پوچھو کہ وہ بنی اسرائیل سے پہلے کے ہیں. قرآن کریم میں ان کا تذکرہ ہے اور ایک سے زیادہ بار تذکرہ, اور ان کے ساتھ بڑے مشہور واقعات قرآن کریم میں بیان ہوئے. حتیٰ کہ اعلیٰ حضرت نے بھی ان کی شان میں, مطلب لینے کے اپنے اشعار میں ان کا تذکرہ فرمایا, ذکر خیر فرمایا. سبحان اللہ, یہ ایک موقع ہوتا ہے جس میں آپس میں مشاورت کرنے کی اجازت ہوتی ہے. اور 25 سیکنڈ کا کاؤنٹر ویسے تو آپ کا ختم ہو چکا ہے, ہم دوبارہ کاؤنٹر چلا رہے ہیں. اس کے اندر آپ نے جواب دینا ہے, اور جواب دینے کا ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ مدنی فیس جو بیان کرتا ہے وہ جواب دیتا ہے. اب آپ اپنے جو بھی 12واں 25واں 26واں حاجی امین صاحب کو بتا دیں, اور اس کے مطابق آپ جواب دے دیں. طوفان نوح سے پہلے کے. چلو اور پہنچو, اور پہنچو یار. کیونکہ چوڑی والوں کو خوش کرنا ہوگا, دو کی بسے تو تین ہو جائیں, چار ہو جائیں, کچھ کرم ہو جائے زیادہ. 12واں تاریخ. سوچ سمجھ کے بولنا. پاپا ایک اسلامی تیار ہیں, لیکن 12واں یہ کل پیش کر چکے ہیں پاپا آپ کو. اب اگر یہ جواب دینا چاہیں تو 12واں پیش کر چکے ہیں جی, تو اللہ زندگی دے تو 25واں ہو جائے. اس کے 13واں اس میں جمع کر دیں. قبول فرما لے بابا. قبول تو. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا جان, کیا ان کا نام حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام ہے؟ میری مرادی شخصیت وہ نہیں ہے. لا, جب آپ کو بتایا جا چکا کہ طوفان نوح علیہ السلام سے بھی پہلے کے ہیں, تو آپ کو اشارہ سمجھنا چاہیے تھا. اتنا مطالعہ نہ ہو یا اوپر دیکھ کر بولیں اور بھول جائے, جیسا حاجی امین نے فرمایا. کسی ایسے چہرے کو دیکھیں کہ جس کو دیکھ کے آدمی بھول جاتا ہو. اللہ, اپنی حفاظت کرنی چاہیے نا حفظوں کی. میں چلو ایک شعر پڑھتا ہوں اعلیٰ حضرت کا. میں کہ آپ انگلی نہیں انگوٹھا دے رہا ہوں, کیونکہ آپ ہار تو چکے ہیں. کوئی اور اگر مدنی فیس کے ساتھ باپا بیان کر دے اس کو اجازت مل جائے گی. ظاہر میں میرے پھول حقیقت میں میرے نقل, ظاہر میں میرے پھول حقیقت میں میرے نقل, اس گل کی یاد میں یہ صدا بلبشر کی ہے, اس گل کی یاد میں یہ صدا بلبشر کی ہے. کون کون پہنچا؟ اب بھی نہیں پہنچے. چوڑی چوڑی والے پہنچ گئے. پاپا سارے پہنچ گئے. اب پاپا مائک پر آئیں گے تو پتا چلے گا, اور مجھے دیکھیں گے تو کہیں اور نکل جائیں گے کہیں. پر نگاہ نیچے رکھ کر تاکہ انہیں کے قدموں میں جہاں پہنچے ہیں. جس کسی نبی کے قدموں میں پہنچے درست ہے. پاپا ایک مدنی منی نے بھی ہاتھ اٹھائے. پاپا ماشاء اللہ, اسی کو پہنچا دو. چلو ماشاء اللہ, اس کو کسی نے بتایا ہوگا کان میں. پہلے آپ یہ بتائیں, آپ نے خود پہنچے ہیں, آپ کو کسی نے بتایا ہے؟ پہنچایا ہے. ابو نے بتایا. بتا دے, کوئی بات نہیں. آپ کو کسی نے بتایا ہوگا تب بھی سن لیں گے آپ سے. بچے تو بولے ابو نے بول دیا ہے. فون آتا ہے ابو نے بول دیا کہ ابو نہیں ہے. بولو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا ان کا نام حضرت آدم علیہ السلام ہے؟ جواب درست ہے. مدنی منڈے کے ابو کو 12واں مدنی قافلے میں سفر کا انعام. اور اس مدنی منڈے کو انشاءاللہ حافظ اور عالم بنانے کا کوشش کا انعام, کوشش کرنے کا. ماشاء اللہ, بارک اللہ, ماشاء اللہ. ابو کے اعلان آ جائیں ان کے ابو ہوں تو. آ جائیں ابو ہوں, بڑے بھائی ہوں, جو بھی لائے ہو اعلان کر دو یار کہ 12واں آپ نے تھوڑے مانگے, میں 25واں کے لیے حاضر ہوں, بلکہ وقف مدینہ. یہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ کہ حق ادا نہ ہوا. واہ پاپا یہ حاضر ہو گئے، قبول فرما لے پاپا. یہ کوئی سرپرستوں میں سے کیا؟ وہ والد صاحب اسی کے مطلب جو آج جی. ماشاءاللہ پاپا ابھی جو مدری بننے نے جواب دیا ہے یہ ان کے والد صاحب. ہاں یہی عرض کر رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے یہ ابھی آئے ہوں مقابلے کے لیے، تو ہمارے کھارا در کیا میمن بھائی ہمارے، یہ نہ دے میمن دے دو نا یار، میمن بھائی کم دیتے ہیں یار. ڈیڈیو ڈیڈیو کی جی ماں چھوٹے تھے جب سے جانتا ہوں ان کو کھارا در میں، نا کہ بلا موبائل کا منع جتنے ہوں گے تب سے جانتا ہوں. اگر وہ یہ تصدیق کریں گے انشاءاللہ تقریباً کر دی تصدیق انہوں نے. داڑھی بھی سفید ہونے لگی یار، 25 ماہ تو زندگی رہے گی کہ نہیں رہے گی؟ نیت ہو جائے گی ثواب تو مل جائے گا، نیت ہو سچی آٹی والی نہیں. ہمت کرو ویڈیو یار عارف ویڈیو کہاں جو ڈی سی کو کرانے میں تو بابا مئی میں 30 دن کے لیے تو پیش کر رہے ہیں الحمدللہ. مزید 12 ماہ اور یہ کچھ اس میں کچھ نہیں بولتے ان کو تو اس، یہ تو اس علاقے میں پتہ نہیں اب رہتے کہ نہیں رہتے اس علاقے میں، تو پھر تو ان کو اس بہانے ہی 25 ماہ میں نکل جانا چاہیے رائے خدا میں، دنیا کا بھی فائدہ دین کا بھی فائدہ. اشارہ کافی بارہ ماہ کی تاریخ چپ ہو رہا ہے کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے. چلو سوچ کے بتا دو ماشاءاللہ. ایک اسلام بھی ایسے میں سایا تھا کل جو مدینے جانے کی دعا آپ نے دی تھی رسالہ پڑھنے والوں کو، تو کہنا یہ کہ وہ اثر سے پہلے اثر کے ٹائم مجھے پتا چلا، پھر اثر کے بعد میں فوری فیضان مدینہ آ کر رسالہ تو لیا لیکن مغرب ہو گئی تھی، تو اب اگر وہ دعا مل جائے پڑھ لیا شاید پڑھ لیا. لا ان کو بھی مدینہ تمام سے ہمیں تشریف رکھیں، مجھے بھی مدینہ دکھا دے. اثر اپنے مدنی ماشاءاللہ الحمدللہ. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطوائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مور لگا دی جائے. یہ دعا پڑھے بغیر نہ بھاگا کریں یار. آج ملاقات کا تو میں نے منع ہی کیا ہوا ہے، وہ آگے بیٹھنے کے لیے بےچارے، وہ دعا پڑھ لیا کریں. صلوا علی الحبیب علی محمد سبحانک اللہم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بابا رسالہ شیطان کے بعض ہتھیار، اس کے متعلق ہمارے ایک اسلام بھائی اپنے تاثرات عرض کرنا چاہتے ہیں. باقی اسلام میں بیٹھ جائیں، ابھی اعلان ہوگا اس کے بعد آگے کا جدول. یہ نکلی ہوئی ہے رسول آگے بیٹھنے کے لیے، آپ تو بیٹھ جاؤ سمجھدار ہے نا، جو سمجھدار ہے بیٹھ جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے پیرو مرشد، میرے ماں باپ، ماں اولاد و مال آپ پر قربان ہوں، یا سیدی عطار، پیارے بابا جان کی بارگاہ میں پیاری پیاری عظیم بارگاہ میں فریاد ہے کہ آپ کا کمزور ترین مرید محمد نوید رضا عطاری پنجاب سیوتی کابینہ سے میرا تعلق ہے، میں سن 96 سے آپ کا مرید ہوں۔ پیارا پاپا جان، میں نے آج جب آپ کا یہ رسالہ پڑھا، شیطان کے بعض ہتھیار، تو پیارے پاپا جان 16 سالہ زندگی جو میں نے اس ماحول میں گزار دی، ادنا ذمہ دار ذمہ داریوں پر بھی رہا، لیکن پیارے پاپا جان میں وہ آدمی ہوں جن سے ہمارے بڑے بڑے ذمہ دار میرے مشورہ لیتے تو ہم سے چھوٹوں سے وہ اس بات پر مان لیتے کہ کہیں یہ اسلامی بھائی ناراض نہ ہو جائیں، دعوت اسلامی کا کام کرنا نہ چھوڑ دیں۔ پیارے پاپا جان وہ بڑے اسلامی بھائی، بڑے ذمہ داران ہماری بات مان کر اپنی بات چھوڑ دیتے۔ پیارے پاپا جان، آج جب میں نے آپ کا رسالہ پڑھا تو یقیناً میں نے آپ کا رسالہ گار، یہ بھی بول دیا کہ رسالہ نام لے لیتے، شیطان کے بعض ہتھیار، پیارے پاپا جان جب میں نے پڑھا تو یقیناً مجھے یوں محسوس ہوا کہ یہ رسالہ آپ نے مجھ پر مرتب فرمایا ہے، وہ ساری کی ساری غلطیاں میں نے ہی کی ہیں۔ پیارے پاپا جان صبح سے لے کر شام تک میں نے کوشش کی لیکن وہ رسالہ مکمل نہ پڑھ پایا، کچھ عبارت پڑھتا تو یوں محسوس ہوتا کہ پیرو مرشد نے مجھے یہاں تنبیہ فرمائی، میں نے غلطی کی۔ پیارے پاپا جان، میں اور وہ میرے ساتھی جو کہ آج سے پہلے 16 سال کے کچھ مدنی حضرات، ان میں نام لینے کی عرض بھی کر سکتا ہوں لیکن نہیں کروں گا، ہمارے بڑے بڑے علماء بھی میرے ساتھ ہیں جنہوں نے دین کا کام ہم الحمدللہ کر رہے ہیں، بما امامہ بھی ہیں۔ پیارے پاپا جان، آپ کی عظیم بارگاہ میں یہ گزارش اور عرض ہے کہ آپ ہم بلکہ تمام اسلامی بھائیوں ماں اسلامی بہنوں کو پیارے پاپا جان آپ معاف فرما دیں، آئندہ سے ہم اپنے بڑوں کی اطاعت کریں گے، پیارے پاپا جان ہم اپنی نہیں منائیں گے۔ یقیناً یہ آج آپ کا جو رسالہ میں نے پڑھا، یقیناً مدرسہ اور جماعت المدینہ میں بھی پڑھا، لیکن میرا یہ تمام اسلامی بھائیوں، مفتیان اعظام و خطباء امام و معظم و دفتران شخصیات سے یہ میری گزارش بھی ہے کہ اس رسالے کو اپنے ممبر ماں دفتر میں رکھیں اور صبح اس کی تلاوت یعنی اس کو پڑھیں اور پھر صبح کریں، تو یقیناً جو یہ جس طرح ہم روزانہ مدنی انعامات پر عمل کرتے ہیں، اگر روزانہ اس رسالے کو پڑھ لیا کریں گے تو یقیناً دنیا میں ہم گمراہی سے بچ جائیں گے۔ اور آخر میں پیارے پاپا جان کی بارگاہ میں عرض ہے کہ میں تمام آپ کے مریدین جتنے بھی ہیں نئے اور قریب و بعید، سب کی طرف سے ایک ادنا نمائندہ بنتے ہوئے عرض کرتا ہوں، پیارے پاپا جان ہم سب تمام دعوت اسلامی والوں اور والیوں کو پیارے پاپا جان اس مدنی چینل کے سامنے الاعلان فرما دیں، میں نے سب کو معاف کر دیا، آئندہ کوئی ایسی لغزش غلطی نہ کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ماشاء مدنی ہے، پڑھ رہے ہیں بابا؟ اچھا طالب علم، کون سے درجے میں پڑھ رہے تھے بابا؟ 6 سال میں چھوڑ دیا تھا، پھر پورا کر لینا چاہیے۔ اس میں بیٹا کہ میرے معاف کرنے کا جہاں تک تعلق ہے نا، وہ جو میں نے ان میں جن گناہوں کی نشاندہی کی ہے، اگر کسی نے وہ کیا تو میرے معاف کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ میرے معاف کرنے سے معاف ہوں گے بھی نہیں، میں صرف وہ معاف کر سکتا ہوں جو میری ذات کے حقوق ہو, کسی نے پامال کیا ہو تو چلو میں نے معاف کیا, اللہ کی نافرمانی کی جس نے یا دوسرے بندوں کے حق تلف کیے انہی سے معافی مانگنی ہوگی اور توبہ تو بہرحال کرنی ہوگی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے اسلام بھائیو, مدنی چینل کے ناظرین, اب سے کچھ ہی دیر کے بعد انشاءاللہ عزوجل مدنی چینل کا سلسلہ ذہنی آزمائش یہ براہ راست مدنی چینل پر نشر کیا جائے گا, اور آج اس ذہنی آزمائش کا جو سلسلہ ہے اس کا فائنل راؤنڈ ہوگا, فائنل مقابلہ ہے. اس میں انشاءاللہ میلاد حال سے یہ سلسلہ براہ راست نشر ہوگا, اور اس سلسلے کے بعد میلاد حال میں موجود اسلامی بھائی انشاءاللہ آف ایئر مدنی مذاکرے میں شرکت کریں گے, جہاں وہ اپنے سوالات کریں گے اور امیر اہل سنت ان کے سوالات کے جوابات عطا فرمائیں گے, اور پھر انشاءاللہ عزوجل خوش نصیب عاشقان رسول امیر اہل سنت کے ساتھ سحری کی سعادت بھی پائیں گے. بابا اسلام بھائی مدنی قافلوں کے لیے بھی پیش کر رہے ہیں, 12 ماہ بھی, 30 دن بھی, 3 دن کی بھی نیتیں کی ہیں, دعاؤں کے لیے بھی کہا ہے, پرچیاں بھی دی ہیں, سب کے لیے دعا بھی فرما دی. کل مدنی مذاکرہ بھی ہے, سبحان اللہ. انشاءاللہ عزوجل مدنی چینل کے ناظرین بھی نوٹ فرمائے, کل انشاءاللہ اسی طرح عشاء کے نماز کے فوراً بعد مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہوگا, یعنی رات کے 8:45 بجے تلاوت ذکر وغیرہ شروع ہوگا, نعت شریف وغیرہ. اور حیدرآباد کے جو اسلامی بھائی 3 دن کی تربیت کے لیے جن کو 72 گھنٹے گزر گئے ہوں گے تو ان سے ملاقات کی بھی کل نیت ہے انشاءاللہ. یہ نہیں تازہ دم آ جائے اور بولے حیدرآباد سے ملاقات کرو, یہ نہیں ہوگا. جو تربیت کے لیے آئے ہوئے 3 دن کے لیے, یہ پہلے ذہن میں رکھیے گا. ہاں البتہ وہ اسلامی بھائی اگر آ گئے کہ جنہوں نے ربیع الاخر میں 3 دن کے لیے سفر کر لیا ہے یا ربیع الاول شریف میں 3 دن کے لیے سفر کر لیا ہے اور وہ ملاقات نہیں کر سکے تو ان کو بے شک ٹوکن دے دیا جائے. سبحان اللہ. انشاءاللہ قافلہ کورس والے بھی باپا پھر حاضری کی سعادت پا سکیں گے انشاءاللہ. سبحان اللہ. بلوچستان کے اسلام بھائی باپا سلام عرض کر رہے ہیں. علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام, شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام, زینت عرش الصلاۃ والسلام, زینت عرش مولا الصلاۃ والسلام. رب حب لی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے, رب نے فرمایا کہ بشا الصلاۃ والسلام, رب نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ. میں وہ سنی ہوں جمیل آدری مرنے کے بعد, میرا لاشا بھی